Goedemiddag, over een uur in de perstribune. Het voetballeven van Dien Goree. Ooit speler van Feyenoord en Ajax. En de afgelopen jaren vooral bezig met de nationale elftallen van Suriname en Curaçao. En zometeen Bas Ragas. Hij schreef al een boek en maakte een theaterprogramma over zijn grote fascinatie, de Bijbel. En hij is nu ook verteller in het tv-programma Bijbelen met Sterren. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. Geert Wilders is boos op Frans Timmermans. Dat en meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. PVV-leider Wilders zegt dat hij aangifte gaat doen tegen partijleider Timmermans van GroenLinks-PvdA. Aanleiding is een uitspraak van Timmermans gisteren op het partijcongres. Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt. Wilders vraagt zich op X af of geweld ook onder dat niets nalaten valt. En hij spreekt van levensgevaarlijke linkse ophitserij. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. De aangifte die Wilders hier voorstelt lijkt weinig kansrijk. Maar los daarvan leidt hij wel de aandacht af van de kabinetsformatie, die nog steeds moeizaam verloopt. We zijn inmiddels 5 maanden na de verkiezingen. En die formatie die Wilders voert met VVD, NSC en BBB is nog nauwelijks iets opgeschoten. Wat je wel de afgelopen weken ziet, is dat Wilders steeds op social media zorgt voor reuring en voor irritatie bij de andere partijen aan de formatietafel. En daarom wordt ook komende week weer belangrijk. Als de 4 partijen geen vertrouwen meer zien in zo'n rechtskabinet, dan zou Frans Timmermans in beeld kunnen komen om het initiatief van de formatie over te nemen van Wilders. Nou, en juist de integriteit van Timmermans probeert Wilders hier te beschadigen. Wat dat betreft is de timing van deze clash tussen Wilders en Timmermans ook erg pikant. Na maandenlang gesteggel is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gisteravond akkoord gegaan met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. De Republikeinse leider in het huis, Mike Johnson, gaf uiteindelijk zijn goedkeuring, zegt correspondent Marieke de Vries. Hij is nog niet zo lang voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En toen hij dat werd, kreeg hij ook inzage in topgeheime informatie van inlichtingendiensten over de situatie in Oekraïne. En ja, dat heeft hem doen inzien dat er meer geld en wapens naar Oekraïne moeten om Poetin tegen te houden. En ja, dat dat ook in het eigen belang van Amerika is. Want ja, als Poetin Oekraïne inneemt, dan zou hij natuurlijk verder door kunnen stoten naar een grens met een NAVO-land. En dan moet Amerika inderdaad militair ingrijpen. Dus Johnson die verwoordde dat vlak voor de stemming al als volgt. Ik stuur liever kogels dan Amerikaanse jongens naar Oekraïne. Nou, niet iedereen steunt hem daar dus in. Die ultraconservatieve flank van de Republikeinen zeker niet. En die willen hem nu proberen af te zetten. Dus het kan zo zijn dat er nu steun naar Oekraïne gaat, maar dat hij zijn baan verliest. De steun is cruciaal voor Oekraïne. President Zelensky zegt dat hij dankbaar is. Hij zei eerder dat het uitblijven van nieuwe steun uit de Verenigde Staten het einde van Oekraïne zou kunnen betekenen. In Pakistan is weer een aanslag gepleegd op de douane bij de grens met Afghanistan. Er vielen 2 doden. Donderdag kwamen bij een aanslag aan de grens 5 mensen om. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor dat geweld. De jonge voetballer van een club uit Reden bij Arnhem is gisteren overleden nadat hij onwel was geworden. Dat gebeurde tijdens een wedstrijd van het onder-13-team. Alle wedstrijden en trainingen bij SC Reden zijn voorlopig geannuleerd. Marineschip de Karel Doorman gaat met 250 bemanningsleden naar de Rode Zee. Het zal daar vooral andere schepen ondersteunen die daar de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De Karel Doorman blijft er tot half augustus. Het NOS-journaal. In het zuidoosten van China wordt gewaarschuwd voor grote overstromingen door de hevige regen. Rivieren en meren dreigen buiten hun oevers te treden, met alle gevolgen van dien. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, hoe ernstig is de situatie? Nou, er is een dreiging voor 127 miljoen mensen die in dat gebied wonen. Dus dat geeft aan hoe groot dat gebied is. Maar ook die dreiging is behoorlijk ernstig. Want er staan wat waterreservoirs in de Zuid-Chinese stad Guangzhou. Dat is Canton, dat ligt net tegen Hongkong aan. Daarvan is men bang dat daar de wanden, de dammen van doorbreken. Er is ook angst dat rivieren nog verder buiten hun oevers gaan treden. En vooral in het noorden van die provincie Guangdong is de situatie ernstig. Ik zag beelden van mensen inderdaad die in bruin water op vlotjes uit de huizen werden gehaald. Maar ook berichten van mensen die zeggen, we komen hier, we weten niet wat we moeten doen, want de elektriciteit is uitgevallen. Dus we weten helemaal niet wat ons gaat overkomen. En er circuleren filmpjes dus van enorme regenbuien, van een soort, wordt wel omschreven als een soort ark van Noach-achtige vloed. Ja. Door sommige mensen. Maar hoe ernstig het is, moeten we toch nog even afwachten. Ja, je hebt het over 127 miljoen mensen mogelijk geëvacueerd. Hoe groot is het gebied waar we over praten dan? Nou, het is niet zo dat die 127 miljoen mensen allemaal mogelijk geëvacueerd worden, maar meer dat er maatregelen moeten komen om die mensen te beschermen. De evacuatie, daar gaat het tot nu toe om enige tienduizenden mensen die echt zijn geëvacueerd. Maar het is dus een behoorlijk grote provincie in het zuiden van China. Oppervlakte zou ik zo niet onmiddellijk weten, maar zou me niet verbazen als die in de buurt komt van Nederland of zelfs nog een groter gebied is dan Nederland. Ja. Nou horen we wel vaker van noodweer, overstromingen. Hoe uitzonderlijk is het dit keer? Nou, de meteorologen zeggen zelf, dit zijn de hoogste waterstanden, de felste regens die wij de afgelopen 50 jaar hebben gehad. En de situatie is heel grimmig en ernstig. Het gaat wel weer voor de zoveelste keer in China eigenlijk om het breken van records qua regenval en qua overstromingen. Gary, dankjewel. Gary van Pinksteren was dat. Uit protest tegen geweld tegen treinpersoneel hebben 10:30 gisteravond alle treinen in Nederland 3 minuten stilgestaan. En zo klonk het in die treinen gisteravond. Een hele goede avond, beste reizigers. Zoals u merkt, stoppen wij de trein. Hiermee willen wij aandacht vragen voor een maatschappelijk probleem. Zoals verharding, agressie en geweld. Mijn naam is Bo en ik ben hoofdconducteur. Mijn naam is Wesley en ik ben hoofdconducteur. Handen af van onze collega's. Bedankt. Aanleiding was de mishandeling van een treinconducteur vorig weekend. De vrouw werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt. En het treinpersoneel is alle agressie zat. Ik hoop te bereiken dat mensen gaan beseffen dat wij ook gewoon mensen zijn. En dat we ons werk doen. En dat we ons werk graag goed willen doen. En dat we er voor iedereen zijn. Dus ik hoop dat de rotte appels hier aangesproken voelen. En dat ze gaan nadenken. Treinreizigers hebben begrip voor de actie. Het is jammer dat het nodig is, maar ik snap dat het moet gebeuren. En ja, het doet toch wel iets, want het is wel een statement. Ik reis echt wel wekelijks met de trein. En ik zie ook al regelmatig momenten voorbij komen in de trein dat ik denk van, je kan eigenlijk niet door de beugel. Dus ik vind het wel belangrijk om deze mensen ook een steuntje in de rug te geven. En ook trams, bussen en metro's deden gisteravond mee aan die actie van de Nederlandse spoorwegen. Max Verstappen dan, die heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van China gewonnen. Wereldkampioen was in zijn Red Bull veel te snel voor de concurrentie. Ja, yeah, it felt amazing. I mean, all weekend I think we were incredibly quick. It's just enjoyable to drive every single compound as well. The restarts, I think we all survived that well. And yeah, the car was basically on rails. And I could do whatever I wanted to with it. And those kind of weekends are, of course, amazing to feel. And of course, then to achieve basically what we did this weekend is fantastic. Ja, hij zegt dat zijn auto het hele weekend al erg snel was. Dat hij voor zijn gevoel alles kon. Formule 1-verslaggever Louis Dekker hier aan tafel. Louis, the car was on rails, zei hij. Hoe bedoelt hij dat? Nou, dan ligt alles gewoon goed. En dan is de hele preparatie, zowel op het circuit als in de fabriek waar ze simulatiesessies doen, perfect geweest. En dan ben je vol zelfvertrouwen. En dan hoor je Verstappen ook zeggen, dan kun je alles doen met die auto. Dus dat is 100% vertrouwen. En het enige zinnige wat ik erover kan zeggen, een coureur die 100% vertrouwen heeft, is ook altijd de snelste. Ja. En dat is 1 en 1 is 3. En die reactie van hem, dat was een beetje dezelfde, zou het kunnen zijn als die van vorige week, hè? Ja, iets luidruchtiger publiek op de achtergrond. Er waren heel veel Chinezen op de tribune, best wel verrassend. Die Grand Prix is een paar jaar niet geweest. Het is het laatste land in de Formule 1 dat weer open is gegaan sinds de pandemie. En het lijkt wel of China ineens massaal Formule 1-fan is geworden. Ook heel veel gejuich voor Zhou Guanyu, de Chinees, die notabene buiten de top 10 finishte. Maar iedere manoeuvre, heel veel applaus, heel veel sfeer. Dus dat was eigenlijk nog het leukste om naar te kijken. Want die daardoor was het ook zo... voor het eerst eigenlijk dat hij China won. Doordat het een paar jaar stil heeft gelegen. Ja, en dat is dan ook meteen het boeiende voor Verstappen. Waarvan we niet meer gewend zijn dat er ook nog Grand Prix zijn die niet wint. Maar deze, ja, hij zegt net 5 minuten geleden in de persconferentie... ik heb hier wel eens op podium gestaan, maar ik heb hem nog niet gewonnen. Hij kreeg de vraag van een Chinese journalist... hoe bijzonder vind je het om hier te winnen? Ja, dat antwoord is ook ingestudeerd. Maar uiteraard zegt hij dan, deze had ik nog niet... en ik ben er blij mee. Ja. Maar het is allemaal heel onderkoeld en klinisch, hoor. En geef hem eens ongelijk, 58 keer al. En de volgende zal wel 59 worden in Miami. En dan gaan we naar Italië, misschien nummer 60. Monaco 61. Ja, je kunt nu door gaan tellen. Het hele seizoen weer winnen. Ja, dat duurt nog even. En hoe zit het dan achter Verstappen? Was dat wel spannend? Ja, dat is het voor veel mensen het frustrerende. Eigenlijk hebben we een hele leuke race gezien. Alleen je wil ook spanning vooraan hebben. Maar gekke dingen gebeurt, best wel een paar incidenten. Het begint een beetje kabbelend, maar op een bepaald moment zelfs een kopstaartbotsing. Halverwege bij de herstart achter de safety car, dat iedereen positie probeert te pakken, dicht op elkaar zit. En daar knalt Stroll gewoon op Ricciardo. Kont omhoog, Ricciardo raakt zijn voorganger weer. Vol spektakel. Dingen die je verwacht op de A2, maar niet in Shanghai op het Formule 1 circuit, gebeurde allemaal, maar wel ver achter Verstappen. Louis, dankjewel. Louis Dekker was dat. Inmiddels bijna 11:11. De weersverwachting nog flink wat zon vanmiddag. Al kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen. 10 of 11 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. En morgen verandert er weinig. Door naar Den Haag, naar Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Het verkeer kan gelukkig op de meeste wegen prima doorrijden. Maar het rijdt wel langzaam rond Utrecht. En in Utrecht is het extra druk, want de A12 is dicht vanuit Den Haag. Dat is vanaf knooppunt Oude Rijn. Er zijn werkzaamheden bij de Galenkopperbrug. Daardoor sta je in de file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. En de vertraging is daar 10 minuten. Dankjewel, Bianca. Over een uur kijken we in de perstribune met Dien Goree voorzichtig vooruit naar de bekerfinale van vanavond. En straks schrijft zanger, acteur en columnist Bas Ragas een antwoord op de vraag met welke persoon uit de Bijbel hij zich verwant voelt. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. In no time voel je weer het warme zand tussen je tenen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal- en inservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. De kaartverkoop van Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het leven van zanger, acteur en columnist Bas Ragas staat steeds meer in het teken van de Bijbel. Hij schreef een boek over Jezus, staat in het theater met de voorstelling In Gods Naam. En hij is betrokken bij een nieuwe reeks Bijbelen met sterren. Het EO-programma waarin BN'ers praten over de inspiratie die ze halen uit bepaalde bijbelteksten. Welkom, Bas Ragas. Dank je. Ja, zondagmiddag, mooie toepasselijke dag eigenlijk, hè? Ja, vond ik ook. Ja. Ben jij een kerkganger eigenlijk? Ik ga geregeld naar de kerk, jazeker. Ja. Dus vandaag niet? Nee, vandaag niet. Nee, zo makkelijk is het dan ook alweer. Nou ja, volgende week. Dat is een vraag of ik religieus ben of gelovig, of hoe ik met het geloof omga. Ja, ik vul dat op mijn eigen manier in. Jazeker, ja. Ja. Ron Vergouwen is onze mediakenner. Kerkelijk jij eigenlijk van achtergrond wel, hè? Van achtergrond wel. Oh, ja, katholiek opgevoed in Brabant. En een oom van mij die werkte ook bij een trappistenklooster. Dus daar kwam ik tot voor kort eigenlijk ook nog redelijk vaak. Dus ja, ik ben niet, voel mezelf niet geloven, maar ik heb wel met de rituelen nog wel iets. Dat vind ik wel mooi. Maar goed, ter zake, Bas. Ik ben in jouw verleden gedoken. Dus ik heb wat mooie fragmenten uit de archieven opgetrommeld. Daar hoop ik je zo meteen mee te verrassen. Nou, ik ben benieuwd. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen tv-week met een serie die ik even uit wil lichten. Een nieuwe aanrader. Goed zo. De vrouwen van FC Twente die kunnen vandaag uit tegen Utrecht landskampioen worden. Mark Kloostra, je bent daar in Utrecht. Zijn er veel fans uit Enschede mee? Ja, genoeg. Sorry. Dat is zo, want het is voor het eerst dit seizoen uitverkocht. En uitverkocht is niet de galgen waard in Utrecht. Het is Sportpark Zouderbalg, het trainingscomplex van FC Utrecht. Er kunnen een paar honderd mensen in. En die zijn er ook. En de meeste die zijn toch echt voor Twente om hun club aan te moedigen om voor de 9e keer landskampioen te worden bij de vrouwen. En dan heb ik het natuurlijk over FC Twente. Dat hier tegen ditzelfde FC Utrecht, niet hier, maar in Enschede met 4-0 wist te winnen. De vraag is niet of Twente kampioen wordt, maar of dat vandaag gaat gebeuren. We gaan over een paar minuten beginnen. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Bas Raga was geboren op 30 juni 1971 in Lisse. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Met deze persoon uit de Bijbel voel ik me verwant. Met heel veel, dat maakt die Bijbel zo magisch interessant. Maar ik denk dat dat zou zijn met Petrus. Van alles wat ik doe, geeft dit met meest voldoening. Vader zijn. Dit was bizar om mee te maken als zanger van Caught in the Act. Dat Me Too nog niet bestond, maar schreeuwend aanwezig was in die tijd. Dit wil ik zeker nog gaan doen in mijn leven. Heel oud worden. Over deze zin in een van mijn songteksten was ik heel tevreden. Waarom doe je zo gemeen? Dit heeft het vaderschap me doen inzien. Waar het leven over gaat. Mijn leven, ja. Als kind voelde ik bewondering voor deze persoon. Heel veel. Heel veel acteurs en zangers, maar Elvis in het bijzonder. Dit is de meest irritante kant van het BN'erschap. Ja, dat zou ik eigenlijk niet zo heel goed weten. Toen mijn kinderen klein waren, toen vond ik het vervelend. Toen in pretparken en dat die kinderen daar ook mee te maken kregen. Maar ik vind het zelf niet irritant. FC Utrecht of FC Twente? Nou, ik ben eigenlijk voor Twente, want ik vind Tukkers een mooi volk. Maar als ik nu hoor dat ze altijd al gewonnen hebben, dan ben ik vandaag voor FC Utrecht. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. De zin waar je tevreden over was, doe niet zo gemeen. Waarom doe je zo gemeen? Waarom doe je zo gemeen? Sorry, ja. Het is een liedje van Nielsen en het is ijskoud. En dan zingt hij, wat doe jij nou? Dat vind ik een briljante zin. Want het is zo spreektaal, dat voel je meteen. Dat je denkt, hé, wat doe jij nou? Waarom doe je dit? En het liedje wat ik nu net heb uitgebracht, dat is toevallig, want anders klinkt het als een soort slecht promo-verhaal. Maar daarin zit deze zin. Waarom doe je zo gemeen als het als een liefde over is, dat mensen elkaar opeens zo naar het leven staan? Ja. En waarom doe je zo gemeen? Dat is eigenlijk kindertaal. Van waarom doe je zo gemeen? En dat hoorde ik van een vriendin van mij, wiens man haar had verlaten. En zij zei, maar ik begrijp niet waarom je zo gemeen doet. Dat ik, oh ja, dat voelt nog veel heftiger dan alle andere krachttermen. Ja. Ja, ik zag op Instagram, heb je dit ook gedeeld, inderdaad, waarin je zei ook inderdaad deze zin. En je refereert eraan dat je zegt, ja, het is zo ontzettend eerlijk en oprecht. Ja, het klinkt en ik dacht, volgens mij is dat eigenlijk het thema van jouw leven op dit moment. Dat je op zoek bent naar eerlijkheid en oprechtheid. Ja, dat ben ik altijd wel geweest, maar ik heb daar nu woorden voor gekregen. Ik heb taal gekregen om dat onder woorden te brengen. En zeg je dat gerelateerd aan de Bijbel? Ja. Want die Bijbel heeft je daar... Ik word altijd een beetje ongemakkelijk. Omdat het klinkt echt zo als een soort halleluja-verhaal. Oh, heeft het licht gezien. Ja. Dus ik moet er zelf altijd een beetje om lachen. En denk, wat hoor ik mezelf zeggen? Maar dat is toch echt wel waar. Even los van religie of God of geloof. Of noem alles maar op. Het lezen van die Bijbel heeft mij inderdaad taal gegeven. En dat heeft mij en mijn leven echt veranderd. Ja, nou ja, daar gaan we natuurlijk wel heel uitgebreid nog op door straks. Maar ik ben zo benieuwd of je dat nu om te beginnen heel even een beetje concreter kan maken. Dan, hoe bedoel je? Dat ik niet meer bang, dat ik helemaal niet bang ben om mezelf te laten zien. Dat ik eerlijker durf te zijn in gesprekken naar mensen. Dat ik tijd durf te nemen om na te denken over wat ik ergens van vind voordat ik mijn mening geef. Dat ik genuanceerd probeer te kijken en te luisteren. En wat zijn dan zinnen of één zin uit die Bijbel die je dit heeft gegeven? Ja, het zijn die verhalen die zo ongelooflijk ingenieus in elkaar zitten, waardoor je gedwongen wordt ze circulair te lezen, dus dat je ze opnieuw leest, waardoor je alle kanten van het verhaal leert begrijpen. Het zijn geen moralistische sprookjes met eind goed, al goed, en hij is fout en hij niet, want hij krijgt dit. Het zijn verhalen waardoor je gaat inzien dat wij allemaal toevallig een kant hebben gekregen in het leven, maar dat die andere kant net zoveel waarde of recht heeft. En er zijn natuurlijk, we hebben het niet over de grote extremiteiten waarin overduidelijk iemand kwaad is, mm-hmm, in oorlog of dingen. Maar er zitten zoveel nuances in het leven. En die worden in deze tijd natuurlijk vooral kapot gemaakt. Het gaat vooral om de verharding nu. Het gaat erom dat, hè, als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. En daar spinnen natuurlijk heel veel mensen heel veel garen bij die angstcultuur. En daar word ik ook bang van, maar ook voor mijn kinderen. En ik merk dus dat het wapen om dat te bestrijden is juist dat gesprek aangaan. Ja, maar je zei net een beetje relativerend, lacherig van ja, jeetje, dat halleluja-verhaal. Ja. Merk jij dat je dat ook oproept? Dat mensen denken, goh, wat is er nou toch gebeurd met die Bas? Nou, daar ben ik een beetje bang voor dat misschien het sausje zou krijgen. Maar dat maakt me eigenlijk ook niet uit, want anders zou ik hier ook niet zitten en dan zou ik ook niet in het theater dat doen. Maar ik hoor mezelf dat zeggen en dan moet ik er toch wel een beetje om lachen. Ja, ja. Maar dat is prima. Dus dat ongemak is ook wel heel lollig. Dat heeft iets heel lolligs als je 2,53 bent en dat je daar een beetje ongemakkelijk van wordt. Dus dat betekent ook dat je op onbekend terrein aan het wandelen bent. Ja. En dat vind ik hartstikke leuk, want ik ben redelijk snel verveeld. Oké. Okay. Dus dat kinderlijke van wat je net zei trouwens, dat vroeg ik nog af. Van waarom doe je zo gemeen? Ja. Voel je dat zelf wel eens in situaties? Ja, heel vaak. Ja? Ja. Ja, en dat is juist zo interessant. Dus dat je tegen in zakelijke momenten, dat je denkt, joh, dat is helemaal niet nodig, dit. We hoeven helemaal niet zo met elkaar om te gaan. Waar denk je dan aan? Ja, nou ja, ik ga niet in details, maar er zijn wel afgelopen tijden ook wel eens wat dingen gebeurd. Ik dacht van, waarom, dat is helemaal niet nodig. We hoeven elkaar ook niet heel aardig te vinden. Maar als we zakelijk het zo en zo regelen met elkaar, dan zijn we allebei tevreden. Maar we hoeven elkaar niet naar het leven te staan. We hoeven niet elkaar vliegen af te vangen. Of dat hoeft dus helemaal nergens voor nodig. Dat hoeft helemaal niet. Zeg je dat dan ook tegenwoordig? Ja. En als je dat zegt, dan ontmantel je ook dat harnas van allebei. Hè? Dus het is niet van dat ik dat doe. Dat zijn die woorden die dat doen. En dat is echt, dat vind ik echt, vind ik heel gaaf. Ja. Ja. Er gebeurt dan echt iets. En dat heeft niks zweverigs. Dat is eigenlijk heel, heel basic. Volgens mij is het gewoon contact maken eigenlijk. Ja, ja. Ja. Het ontmoeten van elkaar. Ja. En waar vind je dat in? Ja. En we zitten zo in die geharnaste cultuur waarin niemand kwetsbaar durft te zijn. Of menselijk of open durft te staan voor de twijfel. Je moet een mening hebben. Als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Als jij niet. En dat die cluster van oké, als je dan hiervoor bent, dan ben je ook automatisch daarvoor. En dan mag je niet. Die nuance, die is in dat publieke debat natuurlijk heel ver te zoeken. En ben jij nooit meer gemeen? Ja, tuurlijk. Ja, nee, daarom is die Bijbel zo gaaf. Daarom zijn die verhalen. Op het moment dat je denkt dat je er bent, dan ben je er eigenlijk alweer geweest. En wanneer ben jij gemeen, Bas? Nou, gemeen ben ik niet. Dat geloof ik niet. Nee, maar dat zit niet zo. Nou ja, ik kan natuurlijk ook wel eens. Ik had van een week geleden stond ik bij de Albert Heijn. Oh, pardon, ik stond bij de supermarkt. Ja. Bij de DK en bij de duizend en nog wat. Ik stond bij de Jumbo. Ik stond bij de supermarkt. En daar heb je zo'n automatische scanner. En mijn dochter had een feestje. Ik had weinig tijd. Ik moest nog even wat halen. Dus ik haalde wat ijs en dit en dat. En daar stond een mevrouw. En die stond bij de scan waar je zo'n scanpistool dan inzet. En dan meteen kunt pinnen. En dan kun je doorlopen. Mm-hmm. Dus daar ging ik ook staan, want ik had haast. En die mevrouw stond daar met een grote kar. En die stond elk ding één voor één te scannen. Dat duurde heel lang. zolang als dit ook duurt, dat duurde. Ja. En ik denk, nou schiet nou eens op. Ja. Dus ik ging ook wat dichterbij er staan. Heel vervelend, denk ik. Even in de space. Echt in de space, maar nou, schiet nou eens op. En toen kwam er een vriend van me en die zei, hey Bas, hey Kees, wat doe je? Ik zei, nou ja, ik sta hier te wachten, maar dat schiet niet erg op hier. Ook heel onaardig. En toen keek die mevrouw me aan. Ik vind het heel vervelend wat u doet. En ik doe mijn best, maar vandaag gaat het niet zo goed. En ik hoop dat het morgen beter gaat. Ja. Ik zakte echt. Ik schaamde me rot. Dus ik, zoals ik het verhaal ook nu vertel, ik schaamde me echt rot. Dus ik, ik heb ook haast of zo, stamelde ik. Ook heel vervelende reactie. Ik zat nog helemaal hoog in mijn onrust. Toen stond ze daarna buiten en toen, ja Bas, allemaal mooie praatjes, maar nu moet je toch maar even naar de toe. Dus ik mijn schroom overgezet en overheen gestapt en toen naar die mevrouw, ja, het spijt me, had ik niet moeten doen. Maar ik schaamde me echt rot. Ja. Maar dat, we zijn mensen. En dat maken die verhalen zo gaaf. Want het moment dat je denkt van, oh, kijk mij nou eens, ik weet het allemaal wel. Oh, kut. Gut, ik weet het allemaal wel. Dan ben je een moment, seconde later, ben je weer van, je bent net zo ijdel. Je bent net zo gemakzuchtig. Je bent net zo lui. Maar vooral ijdel. Dat is vooral het ding wat heel snel gebeurt als je denkt dat je het bij het rechte eind hebt. We gaan even naar Utrecht. Mark. Ja, 9 minuten onderweg. 0-0 is de tussenstand. En we hoorden net een akelige gil bij Liz Rijsbergen. Dat is de rechter aanvaller bij FC Twente. En toen sloeg toch een beetje de schrik om ons hart. Zeker na gisteren, na die botsing. Maar goed, dit ging dan om een knieblessure. Maar een duimpje van de fysio. En intussen loopt ze weer, nou ja, niet van harte, maar binnen de lijnen. Maar we schrokken wel even met z'n allen. Het werd heel erg stil hier op Sportpark Zuiderbolg. Kampioenswedstrijd van dat FC Twente. En omdat er heel veel vrouwen, nu gaat ze zitten overigens. Dus dit betekent wel einde wedstrijd voor haar na 9 minuten en 24 seconden. Maar je hebt heel vaak vrouwen in het voetbal die met een zware knieblessure, kruisbandblessure, er heel lang uit zijn. En ook dit leek er weer zo'n gevalletje van te zijn. Ze is het veld ingestrompeld, maar intussen ligt ze weer. Dus die gaat echt wel vervangen worden. Zoals bij Twente ook de keeper vervangen moest worden. Want Danielle de Jong, 3 weken geleden nog voor het eerst opgeroepen door bondscoach Andries Jonker bij Oranje. Die moest in de warming-up geblesseerd achterblijven. En daardoor keept Leonie Doege, dat is een Duitse keepster. En die speelt haar tweede wedstrijd bij Twente. Het spel ligt even stil. 0-0 is de tussenstand na 10 minuten. Bas Ragas is de gast, zanger, acteur en vanaf mei verteller in de EO-TV-serie Bijbelen met Sterren. Gegrepen door de Bijbel is hij, de symbolische betekenis van de verhalen. Hij schreef het boek Jezus Waarom en toert nu het land door met de voorstelling In Gods Naam. Ragas begon zijn carrière in de muziek en was zanger in de boyband Caught in the Act. Een periode waar hij met enige verbijstering op terugkijkt. Hij speelde in tv-series, musicals en schreef boeken over zijn vaderschap. Dit uur Bas Ragas op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heel even, wij zeiden altijd Bastiaan en nu Bas. Want is er een moment geweest? Nou ja, dat was ik heet officieel Bastiaan. En met Kort en Erik waren we veel in Duitsland, was Bastiaan. En toen kwam ik naar Nederland en toen ging ik musicals doen. En toen zei Joop van den Ende, Bastiaan Ragas. Maar ik heet Bas, iedereen noemt mij Bas. Hij zegt, nee, dan wordt het Bas Ragas. Dus dat is niet goed. Dus we houden gewoon Bastiaan Ragas. En dacht ik, oké, prima. En dus had ik 2 jaar geleden bij Johnny de Mol bij 7:30. En we kennen elkaar. En die zei, Bastiaan. Hij zegt, waarom noem ik jou geen Bas? Ik zei, ja, dat heb ik wel. Zei, ja, en met Bas Ragas dacht ik, ja, dat komt veel dichterbij. Dat is veel meer wie ik ben. Ik vind Bastiaan, heb ik altijd al een naam gevonden. Dus dat is sowieso. Ik vond een irritante naam eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ja, nou goed. En toen dacht ik, ja, iedereen noemt mij Bas. Er is geen van mijn vrienden noemt mij Bastiaan. Nee. Dus het wordt hoog tijd dat ik dat ook ga gebruiken. Oké, en zoek toch naar jezelf, Bas. Ja, misschien ook wel, ja. Helemaal helder. Ja. Nou ja, het is wel opvallend. Ik heb allemaal oude dingen van jou terug zitten kijken, Bas. Maar bijvoorbeeld in 1998 was je te gast bij Ivonie in de tv-show. Ja, en die noemde jou niet eens Ragas, maar Bas Ragas. Ja, precies. Dus daar kreeg je dat grappig dat je dit nu zegt. Ja. Want Joop zei van, nee, dan gaan mensen zeggen Bas Ragas. Ik zeg, nee Joop, dat gaan de mensen. Ik heet Bas Ragas. En toen kwam Ivonie en daar moest ik natuurlijk bekend worden gemaakt als de hoofdrolspeler van die musical van Joop. Van belangrijk. En Ivo die zei alleen maar Bas de Gas. Dus toen dacht ik, daarna kreeg ik een belletje van Joop. Die zei, nou, het wordt dus Bastiaan. Ja, zie je nou wel. Ja. Precies. Ja. Maar goed, Caught in the Act, daar gaan we even op inzoomen. We hadden het net al erover. Ja, je was ongekend populair, met name in Duitsland en Oostenrijk. In Nederland wilde het niet echt van de grond grond komen. Voor geen meter. Dat was ongelooflijk. Behalve dan, ik was in die tijd tiener. Ik zat Telekids te kijken. Volgens mij kwamen jullie elk jaar wel langs bij Telekids. Dus ja, bij de kinderen kwam, waren jullie heel bekend in ieder geval. Dat kwam omdat een van de jongens heel goed bevriend was met Carlo. Ja, precies. Nou goed, ja. Laten we even luisteren naar hoe dat eraan toe ging. Gillende meisjes. En jullie werden met name populair. Omdat jullie op een gegeven moment in goede tijden, slechte tijden zaten. Ja, maar goed, even een paar hitjes van jullie. Albums te hebben, golden schallplatten. Het was een fabelhaftige jongenstraum die er wirklich waar is geworden. So. Ja, nou, vooral dat laatste, dat rinkelt wel een belletje bij heel veel mensen, denk ik. Dat was een klein hitje, geloof ik. Nou, het was een cover, hè? Ja. Maar het was, nou ja, in Nederland was het echt aan de straatstenen niet kwijt te raken. Ja. Nee. Jullie treden nog steeds op. Ja. Een aantal keer per jaar, met name in Duitsland in die grote jaren 90. Revival shows treden jullie op. Ja. Ik zag ook de flyer. Jij bent de enige die niet grijs of kaal is geworden van die jongens, volgens mij. Kijk, daar leed Ron op. Niet, ja, alleen 20 kilo zwaarder, maar niet kaal, nee. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En hoe lang wil je dan mee doorgaan? Zolang het leuk is. Ja, maar niet dat jullie met stokken en rolstoelen het podium op moeten, neem ik aan. Nou, ik weet het niet. We zien het wel. Ik blijf heel kinderlijk altijd van geest. En ik vind dingen leuk zolang ik het leuk vind. En als ik het niet meer leuk vind, dan stop ik ermee. Ja. Ik heb het 20 jaar niet gedaan. En 4, 5 jaar geleden hebben we een doorstart gemaakt. En ik beleef er nu heel veel plezier aan. Ik vind het ontzettend leuk. En het ontroert me ook om al die mensen weer voor dat podium te staan. En het is ook voor mij wel therapeutisch om die jaren eens over te doen op een leuke manier. Nou precies, op een leuke manier zeg je met recht. Want je zei net, Me Too bestond nog niet. Dat was op een reactie op de vraag in de perskaart. Maar het was schreeuwend aanwezig. Wat was er? Wat maakte je mee? Ja. Ongekend. Lomp. Bruut. Agressief. Want maakte je dan mee? Ja, vanuit het management. Heel naar. Wat deden ze dan? Schreeuwen. Gillen. Over wat voor dingen? Over alles, eigenlijk. Ja. Hele nare managementstijl. Maar over wat voor dingen dan? Over dat je moest doen wat het management bedacht had, wat wij moesten doen. En ik heb dat eigenlijk altijd heel erg ontkend voor mezelf. Ik dacht van, nou, het valt toch wel mee. Maar moest doen in de categorie, je moest daar optreden? Ja, of wat je zo aan moest doen, of wat voor liedjes, en wat het wel goed was. Het ging natuurlijk helemaal niet over wie jij bent als mens. Dat begrijp ik ook, want dat is, je neemt een baan en je stapt iets ergens in bij een soapserie. Hè, zoiets is het, je wordt daarvoor gecast, dat is all fine. Maar heel naar, echt alleen maar management by fear. Dus dat is alleen maar kleineren en slaan en aaien. En zeker de popmuziek, het is natuurlijk niet voor niks dat of het nou George Michael of Prince of Michael Jackson of maar Kurt wat voor dingen moest je dan doen waar je geen zin in had? Want ik bedoel, jij wilde toch ook gewoon zeker optreden? Dus wat voor dingen maakte je dan mee waarvan je dacht later... Ja, schreeuwen. Mensen die jouw management die schreeuwt dat je je bek moet houden en zonder mij ben je helemaal niks en nou ga je GVD dit en dit en dat doen. En wat deed jij? Want ik heb net even gezien, je was eind 20. Ja, begin 20 was ik. Nou ja, ik kan me herinneren, op een gegeven moment had ik wel de sleutel. Dat wij aankwamen in Azië. En toen hadden we dus 2 dagen gereisd om daar te komen voor een grote perstour. We hebben heel veel getoerd ook in Azië. En toen kwam ik aan en toen moesten we meteen door naar een of ander hardrockcafé in Seoul om weer pers te ontvangen of weet ik veel wat. En hadden we geen tijd om te eten. En ik weet nog dat ik op mijn bed ben gaan zitten. Ik zei, ik wil gewoon wat eten. Ik heb nu 24, 48 uur gereisd. En we gaan nu, ik wil eerst even douchen en dingen. Je gaat maar, je moet gewoon dit. En toen heb ik gezegd, nou ja, nee, ik blijf nu zitten. Ik ga eerst eten. Oh, nou, hij gaat eten, hoor. Nou, hij moet eten. Nou, beste jaar, die moet eten. Dus dat werd ook weer meteen belachelijk gemaakt. 2 van de jongens waren homoseksueel. Die mochten ze natuurlijk ook niet over praten. Dus die werden ook verteld dat ze dat niet mochten doen. Maar ook vanuit een platenmaatschappij. Je wordt Het heeft niets met de manier van omgang te maken... waardoor er een fijne werksfeer is. Of dus dat druppelt allemaal door. Dus als dat vanuit het management komt... dan druppelt dat zo'n hele organisatie in zo'n hele samenwerking. Dus die sfeer tussen de jongens wij met elkaar... was dus ook daardoor heel erg... angstig. En nu dan? Want Ron vertelde, jullie treden nog op met elkaar. Ja. Hebben jullie het daar dan ook over met elkaar? Ja, we hebben nu twee van de jongens zijn origineel, waarvan ik er één van ben. En twee, we hebben twee nieuwe, Marcel en Alex. Die zijn erbij. Dus wij zingen dezelfde muziek in dezelfde stijl. Het is het feestje van de foute smaak en de herkenning. Maar die andere twee jongens doen iets anders. Is er een soort levensles uitgetrokken door jou? Dat je dit... Nou, ik ben nu in gesprek met een aantal mensen in mijn directe omgeving in de familie. Die zijn ook allemaal die leeftijd. In je eigen familie? Ja, dus dan kan je aan kinderen denken of neefjes en nichtjes, zonder dat specifiek te benoemen. Mm-hmm. En daar heb ik echt gesprekken mee. Joh, zorg ervoor dat je eerst heel rustig uitvindt wie jij bent, waar jij je goed bij voelt, waar jij staat in het leven als mens. Voordat je gaat denken, ik wil iets bereiken. Ik was heel ambitieus. Ik wilde heel graag onafhankelijk worden. Ik wilde heel graag succesvol zijn. Omdat ik dacht, daar moet ik naartoe. Mm-hmm. En ik ben erachter gekomen dat voor mijzelf juist... Het is juist andersom. Je moet eerst weten wie je zelf bent. En dan ontwikkelt zich wel een pad waar je heen moet. Maar ik was vanuit mijn kind zijn toch wel heel erg... voelde ik toch heel erg dat ik mij moest vrijmaken van alles en nog wat. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik 10 jaar lang iets gedaan heb... waarvan ik nu zou denken, nou, ik denk dat ik daar anders... wel na een paar jaar klaar mee zou zijn. Ja, ja. Met dat management zou ik zeggen, nou, sorry. Maar even normaal. Ja, ik laat me niet zo kleineren en uit elkaar rotschelden. Maar ik las die dingen over Matthijs en dingen, dacht ik, nou... Van Nieuwkerk? Ja, dan dacht ik echt van, nou ja, dat is... Peanuts, dacht jij? Dat dacht ik, ja. Ja? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat andere niet naar is voor iemand. Hè? Dus maar ik you've been there, bedoel je? Ja, toen dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk meegemaakt 10 jaar lang? Ja. Dag en nacht. Inmiddels zijn we een heleboel jaren verder. Gelukkig. Ja. En heb je misschien wel een soort transformatie doorgemaakt? Zeg ik dat goed of niet? Nou, welk mens niet. Hè? Ja, dat is waar. Toch, ja. In elk geval ben je gegrepen door de Bijbel. Ja. Je hebt een boek geschreven, je staat in het theater. Je bent... uiteindelijk nu de verteller in het EO-programma Bijbelen met Sterren. Ja. Je komt ook in beeld en vertelt de verhalen. Ja. Nou vroeg ik jou net zelf van welke persoon in de Bijbel jij je verwant mee voelt. Toen zei je Petrus. Ja. Nou ben ik niet zo heel erg bijbelvast. Nee, dat snap ik. Dus... De meeste mensen niet, dat begrijp ik. Nee, dat is heel goed voor mijn algemene ontwikkeling vandaag. Waarom Petrus? Waarom Petrus? Nou, Petrus is een van de apostelen in het Nieuwe Testament. Dus dat zijn een van de 12 volgelingen van Jezus. Hè, en dat is in al die verhalen lees je dan, dat is een redelijk... enthousiaste gast die zich overal maar instort. Ja. Dus Jezus die komt op een gegeven moment, die zit te bidden op een berg. En die mannen zitten op een boot in het water. Dat ken je verhaal misschien wel. Mm-hmm. Gaat stormen. Er zijn allerlei variaties van verschillende evangelisten. Andere variaties van overgeschreven, maar goed. En dan zegt Jezus zoiets als, kom naar mij. En wat denkt Petrus? Ja, goed plan. Dus die springt meteen die boot af. Ja, leuk. Dat herken ik heel erg. Ja. En bij het laatste avond... En dan zakt hij natuurlijk in het water, want hij wordt uiteindelijk bang. En dat is een van de verhalen die ik vertel. Omdat Teun kapitein uit Urk, de kapper, Teun Veun wordt hij ook genoemd. Die is een van de gasten in Bijbelen met Sterren. En die heeft dat verhaal genoemd als, ja, dat is een verhaal waar ik wat mee heb. Dus ik heb dat verhaal ook verteld. Maar die Petrus is ook bij het laatste avondmaal. Dan zegt Jezus, nou goh, jullie zullen me verraden. Hij is dan de eerste die opspreekt. Nee hoor, dat zou ik nooit doen. En daar is het verhaal van, dat hij hem tot 3 keer toe zal ontkennen met die haan. En dat hij zegt, nee, ik hoor niet bij hem. Op het moment dat het hem allemaal iets te moeilijk wordt, gaat hij zeggen, nou nee, ik ben het niet. Dus die... En uiteindelijk is Petrus natuurlijk ook een van de founding fathers van dat geloof. Hè, als Jezus dood. En zeg je eigenlijk dat hele palet, hè? Ja. Ik bedoel de energie en ook het verraad, maar ook dat alles... Ja, dat is heel menselijk. Is, ik vind is hem eigenlijk, heel daar menselijk. Herken ik mezelf in al die facetten. Ja, maar dat zit dus bijna in al die... Dat zit in David en dat zit in Jacob en dat zit in Joost. Daarom zijn die verhalen zo gaaf. Ja. Nou ja, dat is zo als jij de Bijbel interpreteert. Hè? Want Zeker. Dat is natuurlijk het proces wat jij hebt doorgemaakt met jouw vriend, dominee. En van Nieuwpoort. Wat zeg je? Ad van Nieuwpoort. Ja, precies. Ja. Ad van Nieuwpoort. Waarin je inderdaad zegt, de duivel, je moet de duivel niet helemaal nemen als te serieus of letterlijk, laat ik het zo zeggen. Maar je moet het zien als een symbool van iemand die de weg kwijtraakt. Nou, het gevaar is. En ieder moet die Bijbel op zijn eigen manier lezen, inderdaad. Prima. Maar ik lees het een beetje zo. Dat we moeten af van dat Griekse godendenken. Dat je een god als een soort knutselgod daarboven op die in de hemel hebt zitten. Die naar beneden kijkt. Mm-hmm. En die van alles nog hier aan het besturen is. En dat die duivel dat ook een soort Griekse duivel is. Ik lees het anders, laat ik het zo zeggen. En jij leest het namelijk... Ja, dat is het mooie. Dat waar zit God in al die verhalen? Dan zeggen ze, ja, hij is er. God ontstaat, God gebeurt. Op het moment dat je die verhalen leest, denk je, wat gebeurt daar nou in dat verhaal? En op het moment dat je denkt, oh, dat is hem, daar zit hij. En dan wordt het een soort Zeus, of dan wordt het een soort Griekse god. Dan is hij eigenlijk alweer weg. En dan ze kunnen hem nooit helemaal grijpen. Dat is die Jezus natuurlijk ook. Ja. Het is zo mooi dat je dan die duivel, dat in het Grieks is het diabolos. En dat betekent de verwarrer. Dus het is iemand die tot jou spreekt. Het zijn stemmen die tot jou spreken. Die zeggen, nou joh, dan sta je bij die supermarkt. Je denkt, nou ja, dat mens kan toch ook wel gewoon een beetje opschieten. Die stem. Of die stem die denkt, nou ja, niemand ziet het toch. Of nou ja, als ik het niet doe, dan doet een ander het. Ja, het gaat eigenlijk over ons mensen. Jazeker. Nee, ja. Die Bijbel en is... En jij hebt het dus niet dogmatisch geïnterpreteerd. Het gaat jou om ons een soort spiegel voor te houden middels de Bijbel? Ja, maar dan zou het... Dat is het ook, maar dan wordt het wel heel snel een soort moralistisch sprookjesboek. Mm-hmm. En dat ervaar ik toch wel weer nogal een beetje anders. Maar het is zeker een spiegel. En het is zeker niet een patsboom sprookjesboek waarin je alle antwoorden leest. Nee, het stelt juist heel veel vragen. Waardoor je zelf twijfelt. Waardoor je zelf ook, denk ik, menselijker wordt. En waardoor er af en toe... door al die woorden iets doorkomt. Van licht, van hoop, van iemand die zegt, joh, ik zet jou op je benen, wees niet bang. Ik zie jou, ik zie wat je doormaakt. Dat is wel iets anders dan alleen maar een soort moralistische spiegel. Van de Bijbel naar voetbal, alles kan in de perstribune. Zeker, zeker, zeker. Mark. Voetbal is ook religie. Ja. Twente scoort. Twente staat voor. Het is 0-1 in minuut 25. Marissa Olieslagers. Heerlijke uithaal. Van een meter of 22 in de bovenhoek. En daar heeft de Groot, Jasmijn de Groot, keeper bij Utrecht, geen antwoord op. Een heerlijk doelpunt voor FC Twente. En met dit doelpunt virtueel kampioen in de vrouwen-eredivisie. We zijn in gesprek met Bas Ragas. Bas, we gaan even naar jou als familieman. Want je bent veel met je vrouw, maar ook met je kinderen op tv geweest. Je hebt bijvoorbeeld in 2018 een wereldreis gemaakt. Voor RTL 4 hebben we dat ook allemaal kunnen zien. In Ragas reist rond. En vorig jaar was je samen met je zoon Sam. Volgens mij is die 22 nu. Ja. Te zien in het RTL-programma Race Across the World. Waarin jullie 14.000 kilometer door Latijns-Amerika hebben doorcrossed. jullie haalden de finale. Maar toen jullie... niet meer konden winnen, toen sloeg bij jou even de twijfel toe. En toen kreeg je een pep talk van je zoon. Even luisteren. Wat we ook kunnen doen is, fuck it, we doen helemaal geen race meer. We gaan er gewoon weer een reis van maken. En we gaan hier vanavond lekker uit eten. En we gaan heel erg uitgebreid zitten bunkeren. En we geven gewoon een dag of twee van tevoren geven we gewoon op. Zeggen, nou ja, oké, het is ons niet gelukt. Want we weten toch wel dat we het niet gaan winnen. Nee, maar het is toch wel zwak, hoor. Dan ben je dus een quitter. Dan geef je dus op. En opgeven is, het is heel cliché, maar dat is toch geen optie. Dan wel weten dat we niet gaan willen. Maar dan doorgaan is karakter. Voor wat dan? Je wint geen prijs, je wint geen geldsom. Hoe cool is het nou juist, ondanks dat je weet, en dat weet iedereen al, dat we dit niet meer gaan winnen. En dat wij dan gewoon met opgeheven hoofd gewoon dat paaltje gaan aantikken. Ik vind het wel wat hebben. Gaan we het gewoon afmaken. Ja, was dit nou ook op een voorzetje van jou van ik wil hem dat horen zeggen? Of was bij jou echt de twijfel toegeslagen? Nou ja, het is nooit zo leuk om te veel inkijkjes te geven in hoe zo'n proces gaat. Maar, daar is dit programma voor, Bas. Ja, nou ik vond... Nee, dus dit programma, de lijn die de makers hadden bedacht... hoe het verhaal was tussen Sam en mij... dat is niet hoe je het op televisie ziet of hoe het was. Want hoe was het? Nou ja, het verhaal is een beetje zo in dat hele verhaal zo gespind... dat ik dat ik nogal redelijk ongenuanceerd en ongeduldig... Dat kan ik ook zeker zijn, maar goed. Een beetje chagrijnig af en toe. Ja, en dat Sam vooral het licht de baken was. Nou is hij dat, hoor. Dat is een fantastische gast. Ik ben dol op Sam en hij deed het ook fantastisch. Ja. Maar in het spiegelen van dat verhaal... Dit hadden we, Sam en ik, al lang besloten. We gaan echt niet opgeven. We gaan gewoon tot het eind komen. Het gaat helemaal niet om het winnen. Het gaat om dat wij met z'n tweeën die finish halen. Ja. En ook voor het programma is het veel leuker als we gewoon doorgaan. Nou ja, maar jongens, jullie hebben dat niet gezegd. Dus gooi dat nog eventjes op voor de camera. Mm. Dus ik gooi dat twijfelend op. Nou ja, we kunnen dit, we kunnen dat. Waardoor hij dat heel goed... Dus dat is hartstikke leuk. Maar toen ik het programma zat te kijken, dacht ik... Ja, nou, wacht even. Nu wordt het zo gespind dat ik eigenlijk... Ja. Dus ik vond dat, terwijl ik zat te kijken naar televisie... Toen voelde ik me toch wel redelijk genaaid. In dat programma. En dat heb ik ook wel de makers laten weten. Dus jongens, jullie hebben je eigen verhaaltje willen vertellen, maar dat is niet... Dus dat laat je niet nog een keer gebeuren als je weer eens zoiets doet? Ik ga nooit meer met zo'n programma meedoen op die manier. Nee, nooit meer. Nee. En op die manier bedoel je mee, als je niet betrokken wordt bij de montage en bij... Nou ja, dat je daar helemaal geen invloed op hebt. En zeker als je... hoeveel weken waren we weg met z'n tweeën? We waren 2 maanden weg met je zoon. Dan stel je je zo kwetsbaar op. Als je nog met een collega gaat of met een vriend, dan hou je altijd nog wel enige reserves. Dat doe je toch. Maar met je zoon ben je helemaal open. En dan kunnen ze zo een verhaal. En ik maak zelf ook televisie, dus ik weet ook hoe het werkt. Maar dit was te dichtbij. En vond ik echt het. En ook nog de voice-over. Nou, Bas heeft weer een biertje op, dus die zal dan wel weer. Oh. Dacht ik, nou, wacht even, jongens. En zeker. Zo kwetsbaar is het dus ook, hè? Meedoen. Heel kwetsbaar. Ja. Ja, dus dat zal ik niet meer doen op die manier. Dan een ander programma wat je samen met je vrouw hebt gemaakt in 2015. Een opmerkelijk EO-programma waarin je stellen met relatieproblemen helpt en van advies voorziet. Jullie huwelijk, ja, dat is 1,5 jaar geleden gesloten. 1,5 jaar later zitten jullie toch wel goed in de benadering met z'n tweeën. Ja. 3 weken na de bruiloft al. Dit kind voelt zich niet veilig op deze manier. Dit wil ik echt nooit meer zien. Ik heb keihard fout gemaakt. Ja, ze is een keer vreemd gegaan. Samen lang en gelukkig leven. Zo zie je de toekomst als je verliefd bent. Maar wat als de liefde plaatsmaakt voor irritaties en heftige ruzies... en je relatie dreigt te eindigen in een scheiding? In dit programma doen wij er alles aan om stellen met relatieproblemen een nieuwe start te geven. We kijken samen naar de beelden uit hun dagelijks leven... en confronteren ze met hun eigen gedrag. Dit is Zo zijn we niet getrouwd. Ja, dat was een programma waar destijds ook wel wat kritiek op kwam. Want Tooske, we hoorden haar net... Dit moet je nooit meer doen. Best wel belerend en zo. Ja, maar is dit ook een programma waar je dan met gemengde voelens op terugkijkt? Nou ja, het is grappig dat je het zegt. Dat is inderdaad een programma wat... Dus ik begreep de kritiek wel. Aan de andere kant, het was heel goed bekeken. En er waren een aantal relatietherapeuten. Er was er ook in de NRC, geloof ik, een recensent. Dat is dan. We gaan nu met de kenners kijken naar televisieprogramma's voor amateurs. Verbouwen, relatietherapeuten, sporters. Hè. En die waren eigenlijk heel lovend. Die zeiden: ja, wat goed dat je laat zien hoe zo'n relatietherapie gaat, et cetera. Maar inderdaad, als je er nu naar kijkt, en dat is ook, ik zat er heel goed te luisteren, denk ik, wat is de toon precies? Zo'n een jaar geleden of een paar jaar geleden. Ik zou daar ook wel weer wat anders in zitten dan toen. Ja, maar ook dan ben je ook heel afhankelijk inderdaad van een edit, van muziek. Maar van goed, want inderdaad, haar toon is heftig. Ja, dat is dan 1 zin, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat is, je zegt, ik zou het nu anders doen. Ja. Namelijk, wat zou je dan nu anders doen? Nou ja, ik zou mijzelf niet op die manier. Alleen aan de voorkant van een camera zetten, dan zou ik ook echt betrokken moeten zijn bij de achterkant, bij de edit. Ja. Want anders dan... Maar vind jij je positie, hem helpen van stellen met relatieproblemen, voelde je nu, zoveel jaren later, denk je, ja, wij hebben daarin wel wat te delen of te vertellen of advies te geven? Of... Nou ja, ik denk dat dat sowieso het praten over dit soort dingen op televisie heel gezond kan zijn. Mm-hmm. Maar je moet ervoor oppassen dat het te op het effect zit. Maar ik denk dat het praten over relaties... en inderdaad met iemand die al 20 jaar getrouwd is... en ik gun iedereen mijn huwelijk. Dus wat dat betreft, joh, dat je zegt, joh, wij doen het zo. Mm-hmm. En hoe is dat voor jullie? Dat zou zomaar kunnen helpen. En zeker in hoe we het toen gemaakt hebben met alle therapeuten, et cetera. Dat was met alle goede intenties. Maar dan is inderdaad televisie 1 knipje, 1 quoteje, 1 muziekje eronder. Ja, dat is, je bent immens kwetsbaar. Dus ik ken de beide kanten. Ja. Dus dat zijn goede voorbeelden, ook deze 2, om te laten horen... waarin ik aan de ene kant stond en aan de andere kant... Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja. Ja. We gaan nog even naar Utrecht, naar Mark. Daar probeert Utrecht aan te vallen. Het is 0-1, Twente op voorsprong. En bij deze voorsprong zijn ze dan ook voor de 9e keer kampioen van de Eredivisie. Maar Utrecht valt aan met een voorzet. Laag voor het doel, wegverdedigd. Weggetrapt eigenlijk door Dijkstra. En dan neemt Twente over. En datzelfde wegtrappen gebeurt vervolgens door Olieslagers, die met dat prachtige afstandsschot FC Twente op voorsprong heeft geschoten. Nu gaat de bal naar de linkerkant. Halverwege de helft van Utrecht is het Wieke Kaptein. Die brengt de bal in de 16 in. Maar daar kan de bal worden uitgekopt door Visser. Opgevangen even. Opnieuw Visser die wegkopt. Maar Utrecht krijgt de bal daar niet weg op de rand 16. En nu is het Munsterman, ex-FC Twente, dochter van Joop Munsterman, die de bal dan opruimt namens FC Utrecht. Ja, ze waren eigenlijk figurant in deze kampioenswedstrijd. Dat was een beetje de verwachting. Na 33 minuten is het 0-1. Dus so far so good voor FC Twente. Maar ze hadden wel de beste kans toen het nog 0-0 stond. En het is aan keepster Leonie Doege te danken van FC Twente dat Utrecht niet op voorsprong kwam. Want de bal kwam voor de voeten van Bakker, topscorer. Ashley Bakker, 9 keer al raak dit seizoen bij Utrecht. En die stond oog in oog met de Twente-keepster. Maar kreeg de bal niet langs de doelvrouw, die met een uitgestoken voet de 0-1 of 1-0 voorkwam. En een aantal minuten later dus die prachtige uithaal van Olieslagers, waardoor Twente aan de leiding gaat na ruim een half uur spelen. 34 minuten onderweg in Utrecht. Bas, we maken even een harde overgang, maar zo gaat dat soms. In 2007 overleed je broer, Roef. Hij was zeker net zo bekend als jij. Hij speelde in talloze tv-series, toneelstukken. Het meest bekend werd hij, denk ik, als regisseur in de RTL-politie-serie Grijpstra en de Gier. Maar ik heb een fragmentje gevonden dat jullie samen spelen in de ziekenhuisserie Trauma 24-7. Jullie waren daarbij allebei arts in een ziekenhuis. Even een scène waarin jij, ja, het is een harde scène, je broer beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Hé, Bart, goed dat ik je zie. Sabine geeft vanavond een feestje. We zijn allebei uitgenodigd. Marcia heeft me verteld wat je gedaan hebt. Die meid weet ook niet van ophouden, hè? Ik begrijp het niet. Je hebt me altijd alles geleerd. Als je iets wilt zeggen, doe het dan. Wees eens een keer een man. Oh, net als jij? Ja. Je hebt haar verkracht. Als dat is wat jij geloven wilt, Bart. Best. Ze wilde net zelf. Ze zit me al wekenlang op te geilen. Ze trekt me mee naar de zolderkamer onder het mom van een goed kopje koffie. Ze trekt de kleren van mijn lijf. Dan moet je niet achteraf gelopen zeiken. Ik geloof niet dat je het begrijpt. Ze zei nee! Oh, jij was erbij. Ben je verliefd op die meid of zo? Jullie stemmen lijken ook enorm op elkaar. Ja, ja. Hoe vind je het om dat terug te horen? Ja, dierbaar. Ja. Heel dierbaar, ja. Want hij overleed heel plotseling, 2007. Deze zoektocht door de Bijbel, heeft hij je geholpen eigenlijk in dat proces nog? Hij? Met een lijntje? Ja, of hij, of God, of Jezus. Of... Nee, ik bedoel, eigenlijk heeft de Bijbel, de teksten... Nou, kijk, de Bijbel gaat, die verhalen gaan over verbeelding. En op het moment dat je die verhalen leest met elkaar, dan, althans bij mij, gebeurt er wat. En dat maakt dat programma Bijbelen met Sterren zo te gek. Want je gaat het met elkaar lezen, wat gebeurt er dan? Dus het om iets breder te trekken, de vraag. Maar goed, en dat gaat over verbeelding. Moment dat je het hebt over mijn broer, of als we het hier over hebben, dan is die erbij. Dan voel ik hem, dan hoor ik hem, dan en die ingang naar die verbeelding, wat een immens belangrijk deel van mijn leven was. Hij was mijn grote voorbeeld. Mm-hmm. Heeft natuurlijk een immense impact gehad, ook in ons gezin, in onze familie. Maar op het moment dat je erover praat en ik hoor dit zo, ja, dan is die erbij. Dan is die heel dichtbij. Als die stemmen zo, ik heb dit fragment nooit meer gehoord. Maar je zei dat is een ingang. Ja, op het moment dat je die Bijbelverhalen leest en je probeert dat in je op te nemen en daar ook zeker ook met andere mensen over te praten, dan ontstaat er, dan gaat dat verhaal leven. En dan kom je tot andere gesprekken en andere gevoelens en inzichten dan dat je dat bij een ander verhaal of een film of er gebeurt iets. Dus het zit wel in die hele kwetsbare persoonlijke hoek. Dat geloof ik wel, ja. Ja. De Media Week Awards TV. Ja, op dit moment ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. En deze week heb ik gekozen voor, het is er heel veel over gegaan in de media, de nieuwe videolandserie Maxima. Over die Argentijnse jonge dame die verliefd werd op onze kroonprins. Nou, ik heb de eerste twee afleveringen gezien, die staan sinds gisteren online. Ik moet zeggen, het ziet er heel goed uit. Ik wil geen promopraatje voor Videoland doen, maar ik zou zeggen, ga hem kijken. De serie is ook al in 25 landen verkocht. Het tweede seizoen is aangekondigd. En ja, moet ik dan één scène kiezen? Nou, ik kies voor een leuke serie waarin Maxima wordt voorgesteld aan Beatrix en Klaus. Die scène klinkt zo. Het tv-moment van de week. Haar Majesteit, de koningin van Nederland. Der Nederland. Der Nederland? Der, but Majesteit will do. Pap, dit is Maxima. It's truly an honor. You look like you could use a drink, my dear. Mama, dit is Maxima. Majesteit, so nice to finally meet you. Well, let's sit down. It's not a state banquet. So, Alex told us you've studied economics. There we go. Ik vraag gewoon iets, hè? How so? Ja, nou, Delfina Chavez, de Argentijnse actrice die we hier hoorden als Maxima, en Martijn Lakenmeijer als Willem-Alexander, die stelen echt de show. En ja, de serie kwam denk ik niet op een beter moment komen. Gisteren werd bekend dat de populariteit van ons koningskoppel naar een dieptepunt is gedaald. Dan is dit heerlijke liefdesverhaal natuurlijk prachtige koningshuispromotie. Bastiaan, heb jij de serie al gezien toevallig, deze afleveringen? Nee, ik heb deze afleveringen niet gezien. Nou, ik heb toevallig deze scène dus gekozen, omdat dezelfde scène heb jij ooit gemaakt in Beatrix Oranje onder vuur, waarin jij, koning, op dat moment nog kroonprins Willem-Alexander speelt. Even die scène, maar dan in jouw serie. Honor to meet you, your highness. Please, call me anything but your highness. Shall we have some wine? Just one glass. Max has to catch a flight back to New York. But I'm thinking of moving to Europe. Really? She wants to live closer to me. I work at Deutsche Bank as an international sales manager. So tell me, Maxima, what does your father do? Your father was a banker as well? He was a politician. My wife just adores politicians. Right, Beatrix? My husband is a bit of a joker. Oh, I like that in a man. Katja Herbers. Ja, ja. En Willemke van Amelrooy als Beatrix. Zeker. Ja, ja. Mooie herinneringen aan. Ja, want je, ja, moet, ja. Ja, want je moet Willem-Alexander neerzetten. Dat is, je broer heeft trouwens ook Willem-Alexander ooit gespeeld. Ja, klopt. Het is vaak neergezet. Dus wel benieuwd naar die nieuwe serie, neem ik aan. Ja, ja, ja. Aan de andere kant is het ook zo. Als jij het op jouw manier hebt gespeeld, dan is het hoe jij het ervaart. En dat is heel persoonlijk. Ja. Dus Katja en ik hadden nog wel even app-contact. Oh ja? Ja, dat was leuk. Dus die beelden kwamen voorbij. Dus zij is inmiddels een grote ster in Amerika in allerlei series en films. En we hebben eigenlijk nooit meer contact. Maar nu hadden we nog even wat leuk. Ja, ja, was een mooie tijd. Wij gaan afscheid nemen van jou, Bastiaan. Of Bastiaan, moet je mij nou horen zeggen. Jeetje, gaat het toch nog mis. Ach, Bas, het beestje luistert toch wel naar vanaf elke dag. Vanaf 5 mei ben je te zien bij de EO NPO 2. En de komende weken ben je trouwens ook te horen op Radio 5. Want je valt in daar. En we sluiten dit uur af met een goal, hè Mark? Ja, en dat is de gelijkmaker, verrassend genoeg. Lotje de Keizer is de partypoeper van FC Twente. Want zij heeft 5 minuten voor rust de gelijkmaker gemaakt. Heel rustig gebleven, oog in oog met Leonie Doeken. Schoof ze de bal erin. Het is weer gelijk in Utrecht 1-1. NPO Radio 1. 1 vandaag. Hoe gaat het met uw bijenvolken? Ja, bij mij is het echt heel naargesteld. Verdieping bij het nieuws. En dan daarna, als het echt binnen is gekomen? Ja, een boosheid. Ik moet gewoon 's morgens, als ik zeg tot vanmiddag, moet dat een belofte kunnen zijn. En dan moet dat niet iedere dag ter discussie staan. Elke dag een factcheck. Gaan we naar de conclusie. De uitspraak is een feit. En het opiniepanel. In ons onderzoek zie je echt ook hoe groot die nood is. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. FC Twente bij de vrouwen wil landskampioen worden. De grote vraag is, Mark, gaat dat lukken? Dan moeten ze winnen van FC Utrecht op bezoek in Utrecht. Maar het staat na 43 minuten 1-1. En dus betekent dat die kampioenschaal straks weer ingepakt wordt. En niet meegaat naar Enschede, maar terug naar Zeist. Dat is wel een stuk minder ver rijden voor de mensen van de KNVB. Dat is waar. Dien Goré, een van de weinige spelers die zowel Ajax als Feyenoord op zijn cv heeft staan, kon gisteravond nog even voelen hoe het is om in grote stadions te spelen. Hij deed namelijk mee aan de liefdadigheidswedstrijd van Clarence Seedorf in het Olympisch Stadion. Vanaf morgen wacht zijn echte werk weer. Technisch directeur is hij van de Voetbalbond op Curaçao. We spreken hem zo nu eerst het NOS Journaal. Grote wateroverlast is er in China. Dat en meer in dat NOS Journaal met Dorot Megens. In het zuidoosten van China wordt gewaarschuwd voor grote overstromingen door hevige regenval. Rivieren en meren dreigen buiten hun oevers te treden. In de provincie Guangdong zijn tienduizenden mensen geëvacueerd en nog veel meer mensen zijn gewaarschuwd voor het noodweer, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Het is een dreiging voor 127 miljoen mensen die in dat gebied wonen. Dus dat geeft aan hoe groot dat gebied is. Maar ook die dreiging is behoorlijk ernstig, want er staan wat waterreservoirs in de Zuid-Chinese stad Guangzhou. Dat is Canton, dat ligt net tegen Hongkong aan. Daarvan is men bang dat daar de wanden, de dammen van doorbreken. Er is ook angst dat rivieren nog verder buiten hun oevers gaan treden. En vooral in het noorden van die provincie Guangdong is de situatie ernstig. Ik zag beelden van mensen inderdaad die in bruin water op vlotjes uit de huizen werden gehaald. Maar ook berichten van mensen die zeggen, we komen hier, we weten niet wat we moeten doen, want de elektriciteit is uitgevallen. Dus we weten helemaal niet wat ons gaat overkomen. En er circuleren filmpjes dus van enorme regenbuien. Van een soort, wordt wel omschreven als een soort ark van Noach-achtige vloed door sommige mensen. Maar hoe ernstig het is, moeten we toch nog even afwachten. Er wordt gesproken van waterstanden die eens in de 50 jaar voorkomen. Ook andere delen van China hebben last van overstromingen. Demissionair minister van Defensie Ollongren is blij dat de Verenigde Staten met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Gisteren werd er na maanden gesteggel een akkoord bereikt over $61 miljard aan militaire hulp. Volgens Ollongren is dat heel belangrijk. Dat zei ze bij WNL op zondag. Kijk, nu is de weg vrij voor Amerika om weer voluit mee te doen aan die steun aan Oekraïne. Iets wat wij vanuit Europa zijn blijven doen, gelukkig. Maar ja, de VS is de grootste militaire macht ter wereld. Heeft een enorme defensieindustrie. Het is cruciaal dat die blijven steunen. De Oekraïnse president Zelensky heeft Amerika bedankt voor de steun. Hij zegt dat hierdoor duizenden levens gered zullen worden. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans zegt dat hij niet tot geweld wilde oproepen gisteren op het partijcongres. Timmermans zei, wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt. Geert Wilders vindt dat een oproep tot geweld en doet daarom aangifte. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnen gedood bij een Israëlische inval, meldt een Palestijns persbureau. Volgens het Israëlische leger opende een van de mannen het vuur en probeerde de ander een soldaat te steken. Daarna werden ze door Israëlische militairen doodgeschoten. Bij Wijchen in Gelderland heeft de politie op de snelweg een Duitse automobilist aangehouden nadat in zijn auto 35 blokken cocaïne waren ontdekt. Volgens de politie maakte hij bij een verkeerscontrole een nerveuze indruk, had hij een onsamenhangend verhaal. Daarna werd de cocaïne gevonden. Max Verstappen heeft met overmacht de Formule 1-race in China gewonnen. Het is zijn eerste overwinning in Shanghai. Lando Norris eindigde als tweede. En Verstappens teamgenoot Sergio Perez werd derde. Het NOS-journaal. In Japan zijn twee helikopters van de marine neergestort. Mogelijk zijn ze tegen elkaar aangevlogen. Zeker één inzittende is daarbij omgekomen. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, wat is daar gebeurd? Hij noemde het al, er zijn twee helikopters dus inderdaad verongelukt. De vraag werd dan meteen gesteld hiervan, zijn andere landen mogelijk bij betrokken? Maar er is grote kans dat ze dus inderdaad tegen elkaar aan zijn gebotst. Dat bevestigt het ministerie van Defensie in ieder geval nu. De vluchtrecorders van beide helikopters die zijn namelijk heel dicht bij elkaar gevonden. Dus de kans is heel groot dat dat gebeurd is. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 16:30 tijdens een oefening. Werd ver op zee getraind om onderzeeërs op te sporen. Maar werd laat vannacht pas bekendgemaakt dat het leger communicatie met ze was kwijtgeraakt. Nou, we weten dat er al eerder ongeluk geweest met dit type helikopter. Vorig jaar nog zijn er 10 mensen omgekomen in een crash in het zuiden van Japan. Maar de exacte oorzaak van dit ongeluk wordt nog onderzocht. En zijn er inmiddels onderdelen van die verongelukte helikopters gevonden? Klopt. Er zijn al brokstukken gevonden. Het is geen makkelijke zoektocht, moet ik daarbij zeggen. Het is ook nog steeds gaande. De Japanse kustwacht heeft ook inmiddels boten en een vliegtuig uitgestuurd om de marine te helpen. Maar je noemde het al, is maar één persoon gevonden tot nu toe en die is omgekomen. Er zijn nog 7 anderen die niet gevonden zijn. En dat komt omdat de locatie ook heel lastig is. Dus midden op zee, ongeveer 270 kilometer van het dichtstbijzijnde eiland. Nou, de zeebodem ligt op ongeveer 5500 meter. Dus ja, als er brokstukken zijn gevonden, ja, het zegt wel dat er een ongeluk is geweest, maar de kans dat er nog overlevenden zijn is wel heel klein. Gevreesd moet worden dat ook die 7 dat die zijn omgekomen, als ik jouw verhaal hoor. Ja, de kans is behoorlijk groot. Anoma van der Veren, dankjewel. Het peloton is onderweg in de laatste grote voorjaarsklassieker van dit seizoen, Luik-Bastenaken-Luik. Het is een koude editie en daar heeft een van de favorieten, Mathieu van der Poel, rekening mee gehouden. Hoeveel laagjes kleding heb je aan, Mathieu? Ik moet tellen, maar ik denk 5. Hoe is Van der Poel in kou? Ik rij liever als het iets warmer is, maar op zich lig ik er ook niet zo van wakker. Het is wat het is en we moeten het ermee doen. Dus gelukkig hebben we goede kleren, maar ik zeg het zoals gisteren, als het een beetje droog blijft, dat doet het meeste. Hoe kijk je nou naar vandaag? Ja, niks speciaal. Gewoon zoals andere wedstrijden. Ik ga gewoon mijn best doen en we zullen wel zien hoe dat de benen zijn. Maar wat denk je nou? Wat kan je nou? Ja, dat weet ik zelf niet. Het ligt echt aan de benen. Ik denk, als ik de benen van Vlaanderen en Roubaix heb, dat ik best wel ver kan geraken. Maar als ik die van Amstel heb, zal ik niet zo heel ver geraken. Dus het is afwachten. Ja, het is afwachten. Mathieu van der Poel was dat, bij verslaggever Hank Kok. Wielercommentator Sebastian Timmermans. Sebas, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoi, na zegens in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En nu ook weer alle ogen gericht op Van der Poel. Ja. Maar kan hij het aan? Ja, het is wel een hele andere klassieker, hè, dan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat zijn de kasseien, korte hellingen in de Vlaamse Ardennen. In die Ronde van Vlaanderen, 1000 meter lang. In de Waalse Ardennen, daar zijn de hellingen toch wat langer. Zo'n 2 kilometer gemiddeld. Ze lopen ook met een gemiddeld stijgingspercentage wat steiler omhoog. Dus kijken veel mensen ook naar Tadej Pogacar. De grote concurrent van Mathieu van der Poel. De winnaar van 3 edities geleden van Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen is natuurlijk meer de pure klimmer van de twee. Maar Mathieu van der Poel is in vorm. Wel natuurlijk de vraag hoe de benen zijn na een heel voorjaar vol met klassiekers. Ja, en dat weer, dat speelt een grote rol inderdaad, want het is koud in de Ardennen. Maar een graad of 3. De renners hebben ook al een bui met natte sneeuw over zich heen gehad. Dus de omstandigheden zijn heel zwaar. Maar Mathieu van der Poel deed 1 keer eerder mee in 2020. En toen eindigde hij keurig netjes als 6e. Dus hij heeft wel een goede ervaring in deze koers. Al een tijdje zijn ze onderweg, Sebas. Hoe is de stand van zaken? We hebben een kopgroep van 9 renners en dat allemaal op 136 kilometer van het einde. Dat betekent dat we zo'n 120 kilometer hebben afgelegd. En in die kopgroep van 9 zit 1 Nederlander, Enzo Lijnsen. Net als vorige week in de Amstel Gold Race, nu dus weer in de vroege vlucht. En die groep heeft een voorsprong van 4 minuten op het peloton. Waar het de ploeggenoten zijn nu al van Tadej Pogacar die naar voren komen. Sebastian Timmerman, dank je wel. Uiteraard horen wij hoe het verder loopt op deze zender Radio 1. Straks onder meer in Langs de Lijn. Inmiddels 12:08, de weersverwachting. Flink wat zon. In het binnenland kan er wel een bui vallen, 10 of 11 graden. Vanavond en vannacht dan klaart het op. Temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. En morgen verandert er weinig. Dag, Bianca Damink. Goedemiddag. Er staan een paar files, maar in de meeste gevallen heb je niet zo heel veel vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is het wel weer wat drukker tussen Rijswijk en Den Hoorn. Daar heb je nu bijna 10 minuten op onthoud. Het is daar druk, want de A13 richting Rotterdam is dit weekend dicht. Het komt door werkzaamheden. En bij Utrecht is de A12 dicht door werkzaamheden aan de Galenkopperbrug. Staat daardoor file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. En daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, het is de dag van de bekerfinale. En volgens de voetbalhistorische naslagwerken die wij hier volop hebben, heeft onze sportgast van vandaag, voormalig topvoetballer Dien Goree, maar liefst 3 KNVB-bekers gewonnen. 2 met Ajax, 1 met Feyenoord. Maar Dien, we keken ook naar de opstelling. Heb je niet meegespeeld? Nee, dat klopt. Ja, nee, ja, inderdaad. Alle 3 niet? Alle 3 niet. Potverdorie. Ja, alle voorbereidende werk gedaan, maar die laatste stukje niet. Want je hebt wel heel veel gescoord in allerlei bekerwedstrijden in aanloop naar de finale. Heel veel, ja. Jemig, hé. Maar wat een hard gelach. Dat je dan... Soms loopt het zo. En dat is dus voetbal. Maar goed, daar dacht je vroeger vast niet zo over. Nee, ik was er wel heel erg boos over. Maar ja, als je dan de beker wint, dan weet je dat je groot aandeel hebt gehad. Precies, ja. Daarnaartoe. Dat is de positieve manier van interpreteren, zo is dat. Ja. Je bent tegenwoordig woon je in Engeland, maar je hebt veel gedaan voor Suriname, nu Curaçao. Ja. Gaan we het over hebben. Ja. Ron Vergouwen, onze media kennen ooit trouwens daar geweest, Suriname, Curaçao? Curaçao wel. Prachtig eiland. Leuk. Ja, heerlijk, heerlijk om te vertoeven. Suriname staat nog wel op het lijstje. Dus aanrader? Ja, absoluut. Ja? Zeker. Ik ga mooie dingen uit je carrière laten horen. Van dingen die je wel hebt gedaan. Okay. En aan het einde van het uur even lachen om wat er allemaal misging op de radio. Want radio maken blijft mensenwerk. Misschien gaat het komend uur ook nog wel iets mis, Margreet. Bij ons twee. Zeker mogelijk. Zou zomaar kunnen. Dan zitten we zelf in de bloopers zometeen. En een radiomoment van de week. Een opvallende comeback voor... misschien wel de koningin van de radio. Oh, ik denk dat ik weet wie je bedoelt. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Dien Goree, geboren op 10 september 1970 in Paramaribo. Klopt. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. De gelukkigste tijd heb ik als voetballer gehad bij... Heel mijn tijd was ik gelukkig als voetballer, om eerlijk te zijn. Niet één specifieke club? Niet één specifieke, nee. Nee? Alles was echt totaal verschillend. Oké. Als ik beelden van mezelf als voetballer zie, dan valt me dit op. Als ik beelden zie, dan zijn het allemaal natuurlijk de goals en de positieve momenten. Dus, en op dat moment denk ik, je was wel een goede voetballer. Deed ik dat even goed, ja. Dit is een mooi aandenken in mijn huis aan mijn actieve voetbalcarrière. Ik heb een grote frame met dat ik de schaal til met Feyenoord. En dus een replica schaal die ik met Ajax heb gewonnen. Van deze Nederlandse gewoonte geniet ik als ik hier ben. Doe maar gewoon. Doe je al gek genoeg. Hm. Weet je wel? Ik woon in Engeland al 24 jaar nu. Is best wel een poos. En daartussen nog in Suriname, ik wil er zo nu. Maar het lekker gewoon even gewoon jezelf zijn en normaal doen. Weet je wel? In Engeland is het toch een beetje... alles mag. En het moet groot zijn. En hier is het gewoon, doe maar gewoon, doe gek genoeg. Is wel lekker. Hier heb ik zin in komende zomer. Gewoon even niks. Ik ben het hele jaar druk bezig met voetbal. En deze zomer wil ik gewoon even helemaal niks. Gewoon rust. Met mijn kleinkind, mijn kinderen, vertoeven. Ja. Ja, daar heb ik echt zin in. Kan je ook heel goed, zag ik op Instagram. Lekker zo? Langs zwembaden en zo. Ja, dat zag er goed uit. Ik was uit het veld geslagen toen... Uit het veld geslagen. Ik ben niet zo makkelijk uit het veld geslagen, maar... negatieve dingen die in het leven gebeuren. Ja, bijvoorbeeld de vliegramp waar ik in had moeten zitten naar Suriname. En uiteindelijk net gemist doordat ik die door Jong Oranje oproep kreeg. En zo de dans ben ontsprongen. Daar was ik echt dus echt wel uit het veld van geslagen. Als deze droombaan langskomt, zeg ik meteen ja. ik heb geen droombaan op zich, maar ik zou wel natuurlijk, als er een betaalde voetbalclub me als hoofdtrainer wil hebben, dan is dat voor mij nu wel tijd dat ik die daar zeker ja op ga zeggen. De beker vanavond wordt gewonnen door Feyenoord. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, die Goré, die betaalde voetbalclub. Heb je dan nog een voorkeur voor een land waar die club uit moet komen? Ja, Nederland of Engeland. Zijn beide landen waar ik lang heb gewoond. En daar voel ik me prettig. Dus ja, die een van die twee landen. Nou ja, ik bedoel, je woont al jaren, zei je net, in Engeland. Ja. De overstap weer om hier echt in Nederland te komen wonen. Zou je dat zien zitten? Zou je daar zin in hebben? Om zomaar te komen wonen, niet. Maar om een job te hebben in het betaalde voetbal, absoluut wel. Ja, dan wel. Ja, want dat wat je zegt, hè, van deze Nederlandse gewoonte geniet ik, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ja. En je maakt een vergelijking met Engeland. Wat doen ze daar dan anders? Nou, hier word je ook gek van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat moet je ook niet te lang meemaken. Want als je het goed hebt, dan wordt het in Nederland ook niet altijd gegund. Want dan zeggen ze dus, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Als je bijvoorbeeld een mooie grote auto rijdt omdat je dat verdient, dan wordt er vaak gezegd, moet je nou zo nodig? Ja, patser. Patsertje. En in Engeland, als je een kleine auto rijdt en je doet het goed, dan zeggen ze, wat is er mis met deze man? We hebben het gisteren nog toevallig over gehad met die spelers. In Engeland moet je laten zien wat je hebt. Want dan zo word je eigenlijk beoordeeld. En dat verwachten ze ook van je. En dat is een heel mooi verhaal met Ryan Babel. Ryan Babel werd voor miljoenen verkocht van Ajax naar Liverpool. En in Liverpool gaven ze hem een auto voor die ene week even snel, dat hij zich moest acclimatiseren in Engeland. En dan gaven hem gewoon een Opel Vectra of zo, ja. Ik weet niet. En hij komt bij de club aan. Dit is zijn verhaal wat hij mij vertelde. En hij komt aan en de fans, die keken in die auto, die dachten van wie is dat, weet je wel. En toen zagen ze hem. Kan niet veel soep zijn. Ja, botten. Precies. En dan zagen ze Ryan Babel in die auto zitten. En dan zeggen ze van, what's wrong with you? Why this car? En dat is dus het verschil. Hier zouden ze gewoon niet eens reageren. Maar daar is het gewoon van, ja, dat kan niet. Je kan niet in een kleine auto rijden als je bij Liverpool speelt. Ja. En heb jij dat veel meegemaakt, dat jij op die manier dus beoordeeld werd? Ja, absoluut. Heel vaak. Wat voor auto heb je dan nu? Zonder allerlei hele. Nu heb je een hele dure, want we mogen allerlei namen niet noemen. Maar heb je een zo'n patsenbak? Ik had altijd twee echte heftige patsenbakken. Ja. Maar werd ik altijd aangehouden in Nederland als ik naar Nederland kwam. Ja. Echt altijd. Mijn vrouw en mijn kinderen werden doodziek ervan. Maar nu heb ik ook wel ja, een niet patserig, maar wel een dure auto. Maar die Red Race, noem ik het dan maar eventjes, waarin je dat, daar deed jij ook aan mee, dus. Namelijk de alfa-aap die moest laten zien dat hij geslaagd was. Nee, maar zo zie ik het niet. Ik zie het meer als, ik kan het nu betalen, ik doe het niet voor de buitenwereld. Dit is een topauto en dit wil ik gewoon hebben. En als je dan een sportauto erbij wil hebben, die ook mooi is, ja, en ik kan het betalen, dan doe ik dat gewoon. Maar niet om te laten zien om patserig te zijn. Maar hier word je patserig gezien. Dus in Nederland zou ik het niet doen. Zou je gewoon weer in een heel Opel? In een Opel rijden? Oh, mag niet zeggen. Ja, Volkswagen, Golf, nou ja, noem maar op. Ja. Voormalig voetballer Dien Goré is de gast. Technisch directeur van de Nationale Voetbalbond Curaçao. Daarnaast is hij trouwens ook enige tijd de interim bondscoach geweest. Na zijn actieve carrière bij onder andere Feyenoord, Groningen, Ajax speelde hij in Engeland en is daar dus blijven plakken. Een van zijn zoons is inmiddels in de voetsporen van zijn vader getreden en voetbalt in Qatar. Goré is het type voetballer dat als kind met een bal in bed sliep en elke dag op het pleintje te vinden was. Dit uur Dien Goré op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, en dan gaan we gelijk eventjes helemaal terug in de tijd. Het oudste fragment wat te vinden is in het audioarchief. 1991, Dien. Je bent dan voetballer van SVV. En in de nacompetitie voor Eredivisie Voetbal spelen jullie tegen NAC. Het grote talent Dien Goré scoort maar liefst 3 keer. Oh la la, Leo Driessen, we moeten naar Breda. Ja, want SVV maakt gelijk en dat is dik verdiend ook. En het doelpunt van Goré, die profiteert van een botsing tussen Karelsen. En ik meen dat daar ook bij betrokken was Troostvoel. Ja, want het is 2-1 voor SVV geworden. Ongelooflijk was die defensie van NAC staat te slapen. Goré kan weer profiteren in ieder geval. Ik dacht dat het paasje van Keur was. Nu heeft SVV weer een goede mogelijkheid. Via Keur, die de bal goed teruglegt. Het moet 3-1 worden. Het is 3-1. Jawel, Goré weer die raak schiet. Het is beslist. Zo lijkt het echt definitief beslist. Goré die voor 1-3 zorgt. 1-0 dus door Lokhoff na 9 minuten meer snel. Dan kort naar rust. Goré 1-1. Goré 1-2 na 8 minuten. En Goré nu voor 1-3. Dat is ook nog eens een keer een onvervalste hat-trick. Drie keer Goré. Ja, we hoorden de legendarische Leo Driessen. Ik zie twinkeling in je ogen, Dien. Mooi. Mooie herinneringen neem ik aan. Ja, heel mooi. Dit heb ik nooit gehoord. Nee. Leuk. Wat komt er gelijk boven als je dit hoort? Ja, die momenten, die weet ik nog heel goed natuurlijk. Ja, ja zie je ze nog voor je? Ja, absoluut. Ja? Ja. Ik zou die beelden ook wel willen zien. Nou ja, Ron heeft ze. Dus maak een afspraak, zou ik zeggen. Ja. Je had het net over dat je met die jongens had gesproken... over die auto's in Engeland bijvoorbeeld. En ik dacht, je hebt het vast over die jongens... met wie je gisteren hebt gespeeld in het Olympisch Stadion. Ja. Want daar was een benefietwedstrijd. De Ajax Legends... tegen de BIF All-Stars, waarin BIF staat voor Black Impact Foundation... opgericht door Clarence Seedorf. Heb je spierpijn eigenlijk? Een beetje. Ja? Ik heb niet eens lang gespeeld, 20 minuten, maar 25 minuten. Maar ik heb echt toch wel een beetje pijntjes hier in de bovenbenen zie je. Ja, boven de knie. Ja. Je doet niet veel aan sport dan? Weinig. Ik beweeg zelf heel weinig. Te weinig. Je weet dat niet goed is, hè? Nee, klopt. Ik moet meer gaan doen. Want je hebt het gevoel, ik heb al zoveel lichaamsbeweging gehad. Die job die ik nu heb, is meer kantoorwerk, weet je wel. Structuur en training geven, coaches coachen. Dus het is best wel veel werk en dan vergeet je jezelf eigenlijk. Ja, want je bent nu technisch directeur. Vooral ben je bezig met de jongeren. Je bent bij de bond in Curaçao aan het werk. Maar nog heel even die wedstrijd van gisteren, want daar komen we nog wel over te spreken. Zie je dan ook meteen weer die dynamiek? Want dat zijn natuurlijk mannen als Jari Liedmanen, Frank de Boer, Wesley Sneijder. Die waren er allemaal voor Ajax. Mm-hmm. Maar ook Drogba, Kanu en Abidal. Nou, Drogba was er niet. Oh, maar... was hij er niet? Nee, je ziet komen, geloof ik. Ja, hij zou komen, afgezegd. Ja. Oké. Okay. Maar er waren wel andere grote sterren. Ja. Weet je, als Makalele en dat was fantastisch. Ja, superleuk. Ja, fantastisch. En die dynamiek tussen die mannen, hoe is die dan? Nou, het is heel grappig, want sommige heb je natuurlijk nooit ontmoet. Maar Makalele, Karambeu, dat zijn grote namen, WK's gewonnen. En als je dan elkaar ziet, dan heb je hetzelfde gevoel. Weet je wel, het is net of je gewoon familie bent. En wat is dat voor gevoel? Een gevoel van dat je elkaar kent. Omdat je in dezelfde wereld, ook al heb je ze nooit ontmoet... maar omdat je daarin geparticipeerd hebt. Ja, je hebt dezelfde gevoel, je hebt hetzelfde meegemaakt. Je hebt de kleedkamergevoel meegemaakt. Van jonge speler tot topspeler. En je bent gestopt als voetballer. Je bent wat aangekomen. En dus iedereen wil altijd te praten over hoe je er nu uitziet... in comparison te vroeger, weet je wel? Wat zeiden ze? Wat zeiden ze over hoe je eruit zag? Voor mij juist 20 kilo. Dat was hun niet ontgaan. Nee. Baal je daar dan van? Nee, helemaal niet. Want we hebben over iedereen iets te zeggen, weet je wel? Dat is wel altijd wel mooi. Als iemand een sprintje trekt, dan loopt hij ook weer anders dan vroeger. Ja, absoluut. Ja. Dat is wel een kleedkamerhumor. Nou ja, die kleedkamer, die noem jij ook, hè? Ja. Dat is een dierbaar gevoel, het kleedkamergevoel. Ja. Komt er dan iets boven als je dan... Nee, het is gewoon heel speciaal. Toen ik 35 was, heb ik mijn schoenen opgehangen. Ik zeg, ik ga niet meer spelen. En het enige wat ik in die tijd heb gemist... ik heb nooit gedacht aan wat mis ik het voetballen. Heb ik ook echt nooit gevoeld. Maar wel, ik miste wel het kleedkamergevoel. Ja. Ja, en dat is heel speciaal, want daar is mannen onderling... En de gekte en het gaat van kwaad tot erger op een gegeven moment. En die grappen die er gemaakt worden. Ja, en die waren gisteren weer natuurlijk volle teugen. Kwaad tot erger, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat kan ik niet allemaal vertellen. Want wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer. Ja, ja. Maar zouden we, als we er met een camera op staan, denken... Nou, dat is wel een beetje grensoverschrijdend? Ja, soms wel. Ja? En op welk terrein ten opzichte van... Nee, maar soms heel... Vrouwen? Nee, dat ook weer niet. Maar gewoon onderling, weet je, om gekste dingen. Maar het gaat gewoon soms echt... soms gaat het over een beetje eroverheen. Maar, kijk, bij SCV bijvoorbeeld was mijn eerste kleedkamer humor. Mm. Maar dat is niet eens humor, maar het is gewoon uiteindelijk lach je erom. We hadden een speler die een zeepbakje had. Had hij gewoon zo'n blokje zeep. bovenin zijn hokje waar hij omkleedt. En die pakte altijd die zeep en dan ging hij zich wassen. Weet je, was in de jaren 80, eind 80, toen ik mijn debuut maakte. En toen een van de teamgenoten had er gewoon een drol in gezet. Weet je wel? Dus hij gaat zijn bakje zeep. En hij ziet het natuurlijk niet. Hij pakt er van boven en dan pakt zo die drol in zijn hand. Hij zegt, gadverdamme. Maar dat is kleedkamerhumor. Is eigenlijk niet leuk, maar het is heftig. Ja, deed jij dat soort dingen ook? Nee, dat ging voor mij te ver. Dat ging mij heel te ver. Dat ging je te ver. Was je gangmaker? Nee, ik was niet. Ja, misschien soms wel. Soms. Het is net wat het moment bracht. Ja. En die mannen die ik net noemde. Had jij spelers waar je toen je begon enorm tegen opkeek? In het begin niet zoveel, want het was bij SVV. En bij SVV was het geen grote namen. Maar later natuurlijk wel, toen je naar Feyenoord ging natuurlijk. Dan kom je met andere spelers, krijg je dan te maken. Ja, dat bedoel ik ook. En wie dan? In mijn eerste jaar kwam ik met John de Wolf, Henk Vrezer, Van Gobbel, ken ik al van jongeren. Ja, hij was natuurlijk echt een generatie ouder ook. Ja, dus ja, dat, John Medgod. Weet je wel, die speelde toen bij, kwam van Real Madrid. En die heeft had een grote carrière achter hem. Ja, en dan kom je toch in een team van dat al gedraaid. Die draaide al. En dan moet je dan als jonge jongen, als 21-jarige, kom je dan in. En dat was wel eventjes spannend in het begin. Word je ook een beetje ontgroend, geloof ik altijd, hè? Ja, zeker. Ja, maar een drol in jouw bakje. Nee, dat is nooit gebeurd. Nee. Want dan gaan we vechten. Maar ja, je weet niet wie het heeft gedaan. Ja, dat is waar. Probleem. Maar was jij iemand die ging vechten als ze je onheus bejegende? Nee, ik ben geen vechter. Nee, zeker niet. Maar je gaat niet over me heen lopen. Dat gaat nooit gebeuren. Laten we even wat horen over de transfer die je maakte in 92 naar Feyenoord. In de topper tegen PSV scoor je de belangrijk late gelijkmaker. De Kuip ontploft. We horen eerst het radiofragment van dat doelpunt. En daarna toch wel een opvallend interview van Kees Jansma met jou. Geen buitenspel voor Blinken, die mag door. Blinken nu met Van Tichelen bij zich. Kan de bal naar binnen spelen. Op keeper is hij dan. Nog weer naar binnen, komt de goal voor. Ja! Daar is de goal voor Feyenoord. Het is gelijk gewonnen. En het is Goré. En het stadion staat volledig op zijn kop. Een enorme berg van Feyenoord-spelers. We groeien nu weer helemaal naar voren toe om het feest mee te vieren. En als er ooit sprake is geweest van gerechtigheid in deze competitie, dan is het de gelijkmaker van Feyenoord. Dat was werkelijk de allerlaatste minuut. En een hele goede aanval. Ja, schitterend. Ik heb er geen woorden voor. Het was gewoon mooi. Het is het mooiste moment wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Echt waar. Gelukkig toch 1-1 geworden. Beetje wanhoop tegen het einde? Nee, ik niet. De laatste 5 minuten zei ik tegen Romario. Ik zeg, we spelen nog gelijk of we winnen. Zei je dat tegen Romario? Ja, toen zei hij van, we wedden voor een tientje van niet. Maar toen gaf ik hem mijn hand. We hebben een tientje gewed. Nou, dat is 1-1 geworden, dus ik ga daar mijn tientje halen. Nou, ik neem aan dat je tientje hebt opgehaald en ingelijst, of niet? Ik heb hem nooit gegeven. Nee? Nee, ik heb hem nog te goed, met rente. Ben je wel naar hem toegegaan om dat tientje op te eisen? Nee, op dat moment was hij nog eventjes helemaal down. Dan ga je hem daar niet mee belasten. Nou ja, hij heeft het toegezegd, hè? Ja, dat is een man om man, hè? In wrijven gewoon. Dat is waar. Maar ja, als je op dat moment er naartoe gaat, op het moment dat zij eigenlijk kampioen moesten worden, hè? Want dat bleef ons in. Daardoor, door die goal, zijn we in de race gebleven voor het kampioenschap. En uiteindelijk zijn we ook kampioen geworden. Ja. Over het kampioenschap gesproken, Mark, hoe gaat het daar? Nou, er botsen 2 Utrecht-speelsters tegen elkaar. En dat is altijd vervelend. Dat hebben we gisteren ook weer kunnen zien. Toen bij die wedstrijd van Ajax, waarin de keeper Liefdink er een hersenschudding uiteindelijk aan overhield. Maar goed, nu lijkt het wel mee te vallen, hoor. Maar het is 2 koppen tegen elkaar. Eentje staat alweer en de ander ligt op de grond. Die is denk ik aan de neus geraakt, dus dat is vervelend. Maar je hebt het over kampioenswedstrijden. Dit is er 1 voor Twente als ze winnen. Maar het staat 1-1 na ruim 51 minuten. Ze kwamen wel voor, ze is dan Twente. Door het prachtige doelpunt van Marissa Olieslagers. Van ruim buiten de 16. Heerlijk in de bovenhoek geknald die bal. Maar de gelijkmaker 5 minuten voor rust van Lotje de Keizer. Heeft de sfeer in Enschede in ieder geval geen goed gedaan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het een terechte tussenstand is. Want Utrecht voetbalt meer dan lekker mee. En nu gaan intussen alle zorgen uit naar de middenvelder bij FC Utrecht. Ze hopen dat zij zo meteen weer verder kan, zoals dat niet gold voor Liz Rijsbergen bij FC Twente. Ja, Twente gaat wel kampioen worden. Ze hebben nog 3 wedstrijden om 3 punten te halen. Het zou leuk zijn voor hun als het vandaag gebeurt, maar anders volgende week in Sittard of op de laatste speeldag thuis. Het leek wel even spannend te gaan worden hoor in deze Eredivisie. Toen Twente verloor van Ajax, dat is de nummer 2 in de competitie, en daarna gelijk speelde tegen AZ. En toen het verschil ineens nog maar 4 punten was. Maar ja, de vorige speelronde verloor Ajax ineens bij Heerenveen, dat toen laatste stond. Ja, en het verschil dus weer 7 punten. Dat is op dit moment 8. En Ajax heeft dan nog een wedstrijd te goed. Maar goed, die rekensom die zal ik u besparen. Als Twente vandaag wint, zijn ze voor de 9e keer landskampioen. Er ligt wel een mooi scenario klaar. Want Renate Jansen, 33 jaar, 9e seizoen bij FC Twente, neemt na vandaag, nou ja, niet na vandaag, na dit seizoen afscheid. En wat zou het mooi zijn als zij in de laatste minuut voor Twente de winnende goal maakt en daarmee Twente kampioen maakt. Twente valt nu aan, intussen is het spel hervat. Was Utrecht even met z'n 10e, nu zijn ze weer met 11. 1-1 de stand. Twente heeft nog 35 minuten om een overwinning uit het vuur te slepen. Want dat is het wel, het gaat nog niet van harte. Nou, we horen het straks wel weer, Mark. Ja, Dien Goree, vanavond natuurlijk de bekerfinale. Feyenoord speelt tegen NEC. Nou, die pik je toch maar even mooi mee nu je in Nederland bent. Ja, en ik heb ook een mooie uitnodiging gekregen, dus ik ga er ook naartoe. En van wie krijg je dan zo'n uitnodiging? Nou, heel toevallig gisteren op het, of eergisteren, bij het feestje, bij de galadinnen. Ja, Olympisch Stadion daar. Olympisch Stadion, ja. Ja, kreeg ik een, van Marianne van Leeuwen kreeg ik een uitnodiging om daar de wedstrijd deel te nemen. Oké, okay, de baas van de KNVB heeft jou dat gegeven? Ja, klopt. Die kwam naar je toe? Nee, we zaten aan dezelfde tafel. Oké. Okay. Dus en kent zij jou dan? Merk jij dat zij dan weet met wie ze te maken heeft? Het leek er wel op, ja. Ja. En het was ook een leuk gesprek met mijn vrouw en haar man. Waar hebben jullie het over gehad? Waar hadden we het eigenlijk over? Over de BIF Foundation eigenlijk. Ja. Ja, want dat is gericht op verbinding volgens mij, hè? Ja, klopt. Is dat iets waar jij ook heel erg mee bezig bent, zelf? Ik ben me ervan bewust. Het is niet dat ik constant mee bezig ben, maar ik ben bewust dat voetbal verbindt, sport verbindt. En ik heb het meegemaakt op alle manieren dat het een van de grootste middelen is om te verbinden. Mm-hmm. En datgene wat hij dus, wat Clarence dus heeft gedaan, dat is, ja, het is op in het leven geroepen, hè, om te verbinden. Dus, ja, want verbinden, dat is altijd iets wat heel erg speelt natuurlijk, nu verbinden. En ja. Op wat voor manier zie jij dat dan, concreet? Nou, hoe ik het zie is in de sport, in voetbal, wat wij dus doen. Als je op het veld met elkaar staat, dan maakt het niet uit waar je vandaan komt, welke religie je hebt, wie je bent, wat je bent. Je bent op dat moment één. Want je moet samen strijden voor een overwinning. Dus wat is er meer dan strijden voor een overwinning als je met zoveel verschillende mensen op een veld staat? Om samen iets te bereiken. Nou, en dat wil je dan vertalen naar de wereld. Weet je wel? En Clarence brengt het dan niet alleen voor een bepaalde plek, maar hij zegt van over heel de wereld, met alle voetballers, moeten we dezelfde gedachten en hetzelfde gevoel hebben om te verbinden. Ja, want is dit ook gerelateerd aan racisme, wat jij meegemaakt hebt bijvoorbeeld in je carrière? Nee, helemaal niet. Het heeft helemaal niets met racisme te maken. Het heeft te maken met verbinden. Precies dat. Mm-hmm. En natuurlijk zit racisme is een deel ervan. Want we hebben allemaal wel eens wat meegemaakt. Maar het is hoe je er zelf in staat. En word je de boodschap is eigenlijk, we hebben te maken met racisme en ongelijkheid. Maar je moet het niet bestrijden met agressiviteit. Weet je wel? Dus in de liefde, in het gevoel wat je zelf doet, moet je uiteindelijk het verschil kunnen maken en een goede energie kunnen overbrengen naar de mensen die dat bijvoorbeeld wel hebben. In dat thema heb ik nog wel een aardig fragment. In 1992 krijg je bij SVV Dordrecht te maken ook met een curieuze racisme-rel. SVV-voorzitter Kees den Braven die zegt een aantal misselijke dingen over zwarte spelers in zijn elftal, onder wie ook jou. Een fragment uit Achter het Nieuws. Politie, justitie en KNVB stellen een onderzoek in naar de uitspraken van de heer Den Braven. Hij is voorzitter van de voetbalvereniging SVV Dordrecht. En hij noemde zijn zwarte voetballers onder meer drugsgebruikers, gespuis en biasklanten. Wil Sterman. Bijna allemaal biasklanten, drugsgebruikers. Ja, dat is echt. SVV Dordrecht speelt in de PTT Telecompetitie. In de spelersgroep zitten 9 gekleurde voetballers. die zich gisteren woedend maakte over de uitlatingen van een voorzitter. Ik vind het gewoon zielig. Ik vind het gewoon treurig. Ik kan alleen maar medelijden met hem hebben, maar kwaad word ik niet op, omdat soort mensen zijn gewoon ziek. Zielig. Hoe zwaar tilt de KNVB aan de uitlatingen van Den Braan? Ik denk dat je dit onder racistische opmerkingen moet verstaan. Als je iemand disqualificeert dan op grond van dat hij zwart is, dan is dat een racistische uitdrukking. Ik wil absoluut niemand kwisten. Ik ben absoluut geen racist, want ik heb vele buitenlanders in mijn bedrijf werken. En dat is dan absoluut in een totaal verkeerd daglicht gesteld. Ja, het is mooi dat, dat er zoveel opstand tegen die uitspraak komt, maar het kan niet anders dat het jou tot op het bot heeft gekwetst. Nee, ons allemaal. Ja. We waren met de hele groep, grote groep donkere jongens op dat moment. En toen we die uitspraak te horen, waren we echt natuurlijk zeer... Ja, verbijsterend. Verbijsterend, ja, klopt. We waren ook echt stil, want het is de eigenaar eigenlijk van de club. De hoogste man die ons betaalt. Ja, maar het is dus niet iets waar jij vaker eigenlijk mee te maken hebt gehad. Nou, je hebt er wel vaker mee te maken gehad, maar op een gegeven moment weet je hoe je ermee omgaat. En dat is? Ik kijk eigenlijk van een kant van onwetendheid. Het zijn mensen, het is niet altijd dat een racist of iemand die roept gelijk een racist is. Het is gewoon, wat komt er op dat moment in die persoon op om dat zoiets te zeggen? Misschien heeft hij net de krant gelezen over dit soort dingen. Dat hij denkt van ja, biasland, weet ik veel, dat soort dingen allemaal. Maar ik ga hem niet gelijk denken van dit is een slechte man. En Kees den Braven was geen slechte man. Nee, want dat is wat je zei. We moeten niet met agressie daarop reageren. Nee. Maar eigenlijk gewoon in gesprek gaan van waarom zeg je dit eigenlijk? En dat zijn we ook. We zijn ook in gesprek gegaan met hem. Ja. En hij heeft ook gezegd, jongens, sorry als ik heb gezegd, maar het was niet zo bedoeld en het is niet zo. En dan hoop je ook dat het zo is. Ja. En ja, misschien heeft hij er ook van geleerd. Want hij moet ook leren hoe het eigenlijk in het leven is. Hij ziet zoveel jongens in zijn team in één keer die voor hem moeten presteren. En dat hij dan zo'n uitspraak doet, ja, dan heeft hem natuurlijk ook aangeraakt. En waarschijnlijk is hij daardoor ook wel veranderd. We hadden het net even over die wedstrijd vanavond, die bekerfinale, waar jij dus lekker naartoe gaat, omdat je bent uitgenodigd. Ja. Stel dat je nou op Curaçao had gezeten. Ik bedoel, tijdsverschil. Was je dan wakker gebleven? Had je dan online gekeken of wat dan ook? Nee, die wedstrijd zou dan 's morgens zijn. Oh, dat had je al berekend. Jazeker. Ja. Had je niet hoeven missen? Nee, ik had hem zeker rustig gekeken na het ontbijt. Ja, want ben jij nog bezig met Nederland op een bepaalde manier? Ik bedoel, je bent natuurlijk betrokken bij het elftal van Curaçao en daarvoor Suriname. In hoeverre ben jij nog bezig hier met FC Groningen, Feyenoord, Ajax, et cetera? Nou, om eerlijk te zijn, heel weinig. Omdat ik dat zelf 24 jaar in Engeland woon, ben ik meer gericht op het Engelse voetbal. Ja. Je kan niet alles volgen, en dat wil ik ook niet. Maar ik blijf natuurlijk wel een beetje volgen. Het is niet zo dat ik helemaal niet kijk, maar niet zo fanatiek. Nee. Nou, je had zelf een mooie carrière in Nederland. Daarover gesproken. Precies, het was een mooi opmaatje. Na Feyenoord volgt FC Groningen, maar al snel krijgt Ajax-trainer Louis van Gaal je in het vizier. Ik heb een fragmentje uit 1997 uit Langs de Lijn. Ik heb op dit moment aan de telefoon in de auto Dien Goré. Nu nog FC Groningen. Dien, goedenavond. Goedenavond. Je tekende voor 4 seizoenen bij Ajax. Ja, dat klopt. Hoe is het allemaal gegaan? Toen ik het hoorde, toen dacht ik, dat moet wel haast te maken hebben met die wedstrijd die je speelde tegen Ajax in de Arena, waarbij je verantwoordelijk was voor het toch wel redelijke Gronings succes. Nou, dat denk ik niet. Ik weet dat Ajax me geruime tijd heeft gevolgd. En Ajax-kennende gaan ze niet over enig ijs. Dien, normaal is het zo dat aanstaande Ajaxiden eerst een soort van sollicitatiegesprek moeten voeren met de technisch directeur. Ja. De heer Van Gaal, heb jij dat ook moeten doen? Nou, ik heb natuurlijk goed contact met de heer Van Gaal gehad in Zuid-Frankrijk tijdens dat beachvolleytoernooi. En daar hebben we hele leuke gesprekken gehad. Dus dat was het denk ik al. Wat heet leuk, Dien? Ja, gewoon, we zijn persoonlijk, hebben we gewoon normale gesprekken gehad over het leven en weet ik veel allemaal. Ja, toen was het nog een belangrijke club, Ajax. Oh. Maar dit moet een mooi moment zijn geweest. Dat was een fantastisch moment, dat horen we net ook. Ja. Een van die mooie goals voor Ajax maakte je in de Europacup-wedstrijd tegen het Griekse Olympiakos. In het jaar 1998, Jack van Gelder, kom er maar in. Goed op de middags van het veld. Goré voor het schot. Goré voor het schot. Goré voor het loop. Ja! Wat een goal! Wat een ongelofelijke goal van Digoné! Geen bal heeft hij goed gespeeld! Geen bal heeft hij met gevoel beroerd! Hij ging echt op voor de slechtste man van het veld! En hij heeft nu de mooiste actie van de wedstrijd! Hij stift de bal over iets ver voor zijn doelstaande Eleftheropoulos en zorgt voor 2-0. De bevrijdende goal voor Ajax. Met de slechtste man van het veld, Digoné, als doelpunt te maken. 2-0. Wat is het en blijft het een gek spelletje? Ik was het niet mee eens, hoor. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, want je zei net in de perskaart, als je beelden van vroeger ziet, zeg je, goh, eigenlijk best wel een goede voetballer. Nee, dat was ook zo. En dit was een van de mooiste goals die er was. Hij staat nog steeds bij de beauties van de Champions League als hij voorbij komt. Wou je maar even gezegd hebben. Ja, dat was ook zo. Maar ja, de slechtste man van het veld. Hij zit ook in die emotie natuurlijk. En ja, het is zo. Ja, het is zo. Ja. Daarna ben je uiteindelijk gestopt. We maken even een sprong in de tijd. Ja. En werd je, ik bedoel, je bent ook naar Engeland gegaan. En je, nou, van alles, maar we maken even de sprong naar jouw bondscoachschap. Ja. Want je werd bondscoach van Suriname. Ja. Je geboorteland. Ja. Het land dat jij lief hebt. Ja. Dat blijkt uit alles. Als je je verdiept in wat je op Instagram plaatst. En, absoluut. Ja, hè? Ja. Ja. Heel mooi. Hoe kijk je daarop terug eigenlijk op die tijd? Met verschillende emoties. Mooi. Huilen, lachen, verdriet, plezier. Alles door elkaar. Ja. Mag ik even inzoomen op huilen, lachen, verdriet? Ja. Waar wil je beginnen? Lachen. Oké, met lachen. Want je was de bondscoach. Ja. En je hebt toen, voor het eerst is het je gelukt om je te plaatsen voor de Gold Cup. Ja. Groepsfase niet overleefd. Maar goed, dit was wel een unieke prestatie. Ja. Het lukte je toch maar mooi. Dus, hoort dat bij lachen? Ja, dat is een en al lachen. Ja. Een en al, ja. Nee, kijk, als je dan bondscoach was van een land die eigenlijk 50 mensen op de tribune heeft, als er interland gespeeld wordt. Is dat echt zo, 50? Nou, zo begon het. Ja, oké. Okay. En toen ik zei, ik ga nu naar Suriname om het verschil te maken. Dan ga je dus, mevrouw geloofde me niet, maar ik ging echt. En ik moest daar wonen. En ik ben ook echt gegaan. En dan train je met die jongens een jaar lang. En dan uiteindelijk plaats je voor de Gold Cup. En dat is net zoals EK hier in Nederland, hè? Ja, regionaal. In CONCACAF. Ja. Plaats je voor het het eindtoernooi. Wat nog nooit in het leven van Suriname is gebeurd. Maar je hebt het gedaan met alleen maar jongens die amateurs zijn. Jongens die gewoon in de bouw werkten, op school zaten. Of helemaal niet werkten. En daar maak je het mee. En dat is natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Want de landen waar je tegen speelt zijn profs die uit het buitenland komen en die voor hun land spelen. Ja. Ik heb het met amateurs gedaan. En hoe is het je gelukt? Heb je in de kern iets gedaan waar je echt van zei, ja, dat dus? Hoe ik erin ben gegaan, weet ik zeker dat ik ze geraakt heb op een manier wat niemand anders ze geraakt heeft. Wat heb je dan gedaan? Ik ben naar die oerkracht teruggegaan. Want ik denk als jij een trainer bent van een land, als je bondscoach bent, dan kan je de spelers niet leren voetballen. Bij een club heb je tijd om te trainen, om dingen te doen. Je moet ze kunnen raken op een plek waar ze van binnenuit heel veel kracht uit kunnen halen. En dan ben je niet de beste spelers, ben je niet de beste ploeg, maar je bent een hecht team. Ja, de innerlijke drive heb je aangesproken. En precies, en die heb ik aangewakkerd. En hoe heb je dat gedaan? Door heel diep te gaan. In de zin van? In waarom ze hier zijn en wat ze zijn en waarom ze op de wereld zijn en waarom en hoe ze gezamenlijk tot uitzonderlijke kwaliteiten kunnen komen. En daar ben ik heel diep in teruggegaan in hun ziel. Wat ook in mijn ziel is. Ja. Wat drijft je? Is dat dan in de kern waar het om ging? Ja. En waar kan je het verschil maken? Ja. En wat was voor jou zelf dan het antwoord daarop? Zo. Heb je even? Ja, zeker. Nee, het is best wel pittig. Kijk, Suriname is natuurlijk een land wat gemaakt is. We hebben geen cultuur. Want er is geen cultuur. We zijn culturen bij elkaar gebracht. Mm-hmm. De inheemse waren die eerste bewoners. Die zijn uitgeroeid. want die wilden niet als slaaf werken. Daarna kwamen de Afrikanen, als slaven. Nou, die zijn daar neergezet. Na slavernij kwamen de Javanen uit Indonesië. Kwamen de Chinezen. Kwamen de Hindustanen. Dus uiteindelijk heb je een land van mensen, ja, die mix bij elkaar gebracht is, ja, zonder cultuur. Dus wat gebeurt er? Ineens heb je een land. Oké, wat zijn we? We zijn vrij, maar we zijn allemaal culturen door elkaar. Wie zijn wij dan? We vallen op één cultuur, er is geen cultuur. Er zijn 5 culturen. Dus daar moet je dus in gaan mixen. En ik ben gaan mixen in het feit dat we hebben zoveel dingen meegemaakt. En we moeten van diep van ver komen. Laten we krachten bundelen en kijken waar we vandaan komen. En vanuit die oerkracht die je van binnen hebt, samen het verschil kunnen maken. En dat vertaalde ik dan naar een wedstrijd toe. Een soort samen een nieuwe cultuur maken. Dat is het ook. Ja. Want we zijn jong, hè? Ja. We zijn niet zo oud. Het is maar een heel jong land. En blijkbaar raakten ze daarmee. Want het is je toch maar mooi gelukt. En die jongens hebben dus die oerkracht aangesproken. Absoluut. Maar je zei natuurlijk niet voor niks huilen. Of lachen en huilen. Mm-hmm. Want het is pijnlijk afgelopen. Je bent ontslagen om moverende redenen. Is altijd een beetje vaag gebleven. Nee, klopt. Wil je daar nog iets over zeggen? Want wat was de reden? Nee, er was geen reden. Dat was het pijnlijke. Hmm. Er waren ze probeerden reden aan te halen, maar er was geen reden. Maar waarom wilden ze dan van je af? Dat is nog steeds de vraag. Ja. De echte vraag waarom is nooit gekomen. Ja, dus er is een reden, alleen weet jij niet welke reden het is? Nee, dat weet niemand. Nee, en maar daar heb je wel over nagedacht, denk ik. Heel veel over. Ja. Ik heb wel mijn eigen theorie erover. Ja. En wat is je theorie? Ja, die hou ik liever voor mezelf. Okay. Want die is niet zo prettig als ik die ga vertellen. Dat is een negatieve theorie. Is een negatieve, ja. Maar, want het is een theorie. Het is niet iets wat ik 100% zo is. Het is een theorie, dus die hou ik liever voor mezelf. Maar het was na 3 jaar ook wel genoeg. Ik heb iets van mijn leven, een stuk van mijn leven heb ik gegeven. En na 3 jaar was het ook wel voldoende. Want alles wat ik heb willen doen, heb ik gehaald. We hebben een eindselectie gehaald. Of een eindtoernooi bedoel ik. En daarna hebben we ook nog eens de paspoortsituatie opgelost. Oh ja. Ja. En dat was nog groter dan alles. Ja. Dat jongens van buiten Suriname, maar met Surinaamse roots, ook mochten spelen voor het team. Klopt. En het leuke was dat ik daar even over zat te lezen dit weekend. En toen zag ik, en dat heb jij vast ook gelezen of gehoord, dat RKC-doelman Etienne Vaase heeft besloten om voor Suriname uit te komen. Ja, geweldig. Omdat hij namelijk voor een kwart Surinamer is. Ja, en zo werkt het. Ja. Het is en dat vader, heb jij voor elkaar gekregen. Ja, het is je vader, je moeder, je oom of je opa. Ja. Van beide kanten. Dus ergens, als daar bloed in zit, dan mag je voor Suriname uitkomen. En dat heeft door de successen die ik heb behaald met dat team, heb ik uiteindelijk de politiek kunnen overtuigen dat ze de paspoort hebben vrijgegeven. Ja. Dat had jij ook gewild, voor Suriname uitkomen. Ja, ja. Altijd. Ja. En dat mocht nooit. Maar ja, jij hebt voor elkaar gekregen dat het nu dus wel mag. Ja. En het pijnlijke, het wrange is ook dat je refereert aan die vliegramp. Ja. Waarvan je zei, ja, eigenlijk was het de bedoeling dat ik ook in dat vliegtuig had gezeten. Dat was het nationale team. Ja. Nee, niet het nationale team, dat juryprofs. Precies, juryprofs. Ja. En jij zei dat ja, natuurlijk heftig is geweest in jouw leven, dat jij daar, nou ja, dat je dat op zo'n manier eigenlijk meegemaakt hebt. Dat je erin had gezeten eigenlijk. Het is heel moeilijk om over te praten, ja, over dit onderwerp. Ik. Maar inderdaad, ik zou in die vlucht zitten. En alles was getekend. Toen moest je visumformulieren invullen, thuis gedaan allemaal. En ik zou voor het eerst, ik ben er geboren, maar toen ik 1-2 jaar was, zijn we naar Nederland verhuisd. Dus ik weet me eigenlijk niet zoveel veel over Suriname. Maar dan kom je op je, was ik 20, speelde nog bij SVV. Ja, laatste jaar SVV. En ik ga naar Wim Jansen toe. Ik zeg, ik ga naar Suriname Suriprofs. En hij zegt, zou je dat wel doen? Weet je wel, je bent dus goed bezig, dit en dat. En ik zeg, ja, ik ga naar mijn geboorteland. Ik ga voor de Suriprofs, ga ik spelen in Suriname. Maar hij moest wel goedkeuring geven. Dus Wim Jansen gaf goedkeuring om te gaan. En een week ervoor, nee, niet een week, een paar dagen ervoor, kreeg ik een oproep omdat Jong Oranje in de tijd had een paar afzeggingen. En toen mocht ik dus mee met Jong Oranje naar het toernooi van Toulon. belangrijk toernooi wat er tot nu toe nog steeds is. Samen met Arthur Newman en Ulrich van Gobbel. Met z'n drieën zijn we toen opgeroepen van onze leeftijdscategorieën. Want er waren 19. Mochten met Jong Oranje mee, onder 21. Naar een mooi toernooi. Dus ik heb de Zuurpils afgezegd. Een paar dagen ervoor. Nou, wij vliegen naar Frankrijk. En we komen aan op het toernooi. We speelden onze eerste wedstrijd. En toen kwam de dokter naar ons toe en zegt: het vliegtuig is neergestort. Ja, familie zat erin. Voetballers die we allemaal goed kenden. Ja. Ik zou erin moeten zitten. Ja, en er gaat heel veel door je heen. Ja, dat snap ik. Ja, heel pittig. Ja. Heel erg. Na Suriname ging je naar Curaçao. Ja. En daar ben je nu als technisch directeur aan de slag. Ja. Begeleid jeugdteams. Ook. Je doet nog meer? Ja. Wat doe je nog meer? Nou, als technisch directeur ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor al het voetballen op het eiland. Dus ik doe alle nationale selecties. Ik stel de trainers aan. Ik coach de coaches. Ik doe de educatie. Vanaf nu de D-license, de B-license, de C-license. Ik stuur de dames, meisjesteams zijn we nu mee bezig. Ik coach de vrouwenteam zelf. Dat heb ik dus voor mezelf genomen. Ja, zou ook ik nog een optie, hè, trouwens, ja, als zou je bellen. Ik zou dat eigenlijk nooit doen. Ik was bezig een bondscoach te zoeken voor de vrouwen. En het was best wel moeilijk om iemand te krijgen. Omdat op Curaçao was er niet echt een kandidaat. Toen moest ik naar Nederland gaan kijken of ik iemand kon vinden. Weinig budget. En toen zei ik, weet je wat, ik ga ze wel eventjes trainen totdat we iemand hebben. Ja. En het is zo goed bevallen eigenlijk. En als er nu een Nederlandse team, vrouwenteam, hier belt voor van... Nee? Nee? Of wel? Is niet mijn droom. Oké, okay, maar? Om een vrouw coach te worden. Soms kan iets een droom worden? Ja, misschien wel. Maar okay. Is niet iets waar ik op sta te springen. Ja, is misschien een beetje lullig, maar... ja. Nee, mag hoor. Je mag gewoon zeggen, nou nee, dat hoef ik nee, niet. Het is niet spreek je uit. Het is niet... nee, maar het is gewoon, ik wil niet denigrerend zijn over vrouwenvoetbal. Dat ik dat niet zou willen nemen omdat het vrouwen zijn. Maar net als met die dames van het Nationaal Elftal van Curaçao. Ik heb ze 8 maanden gecoacht. En ik heb heel veel liefde voor ze gekregen. Ik had het ook zelf nooit verwacht. Maar we zijn wel gepromoveerd van League C naar League B. We hebben alles gewonnen, met grote cijfers. Waarom? Ze hebben zich heel erg ingezet. Ze hebben het heel erg goed gedaan. En nu, als je het team ziet, weet ik zeker... als ik nog even doorga, gaan we naar League A. En dan gaan we richting Gold Cup. Ja, ik voel toch een droom opkomen. Ja, WK. Hoort ook. Ja. Dien, luister even mee. Want er is een audiobrief bij ons bezorgd en die is voor jou. Luister mee. Oh yes, een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Dien, hier is Roué Verveer. Ik zie je te weinig, man, en dan ben je in Nederland. En dan laat je niet weten dat je er bent, dan moet ik het via Instagram halen. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben nog steeds een mattie en ik volg je. En ik vind dat je het heel goed doet trouwens, daar op Curaçao. En ik heb het altijd goed gevonden wat je deed. Je bent een man die gewoon doet wat hij moet doen. En dan ga je er echt in. En dat bewonder ik. Want ik weet, ik heb je gewoon voor gek verklaard, toch? Toen je zei, ik ga daar wonen en dan ga ik daar voetbaldingen opzetten. En nu ben je op Curaçao en het gaat goed. Maar vergeet niet, hè, wie jou die systeem heeft geleerd. Je weet toch, ik heb altijd die theorieën van me. Ik leg je uit hoe dingen gedaan moeten worden. Ik zie stiekem, pas je ze toe. Maar je hoeft niet te zeggen dat het van mij komt. Weet je nog, die ene moet je nog doen. Je moet die ene nog doen waar die mensen, die muur. En dan rennen ze uit elkaar, je weet toch. Maar in ieder geval, ik wens je nog heel veel succes. En ik zie je gauw op Curaçao of hier in Nederland. Met vriendelijke groet, Roué Verveer. Nou, Roué Verveer, bekende cabaretier. Je moet hem gaan bellen. Ik ga hem sowieso bellen. Ja, ik schaam me een beetje, om eerlijk te zijn. Want als ik in Nederland ben, ben ik hem altijd. Ik bel mijn naaste vrienden, bel ik altijd. Ik heb zelfs mijn broer niet gebeld. En hij denkt ook van, was je in Nederland? Ik zeg, ja, sorry. Ik heb het niet eens verteld. Soms gaan dingen zoals ze gaan, hè? Ja, klopt. De Media Week Awards Radio. Ja, tot slot nog even een blik op de radioweek. Radiomomenten, bloopers natuurlijk. Mensen mogen altijd tippen via perstribune@omroepmax.nl. En begin maar gelijk met de radiobloopers. NOS-nieuwslezer Ismaël de Bruin die las deze week een bericht waarvan ik dacht... of hij kan niet rekenen, of hij wil gewoon de nieuwswaarde een beetje opkrikken. Een Amerikaanse vrouw heeft na 105 jaar een boek teruggebracht naar de bibliotheek. Haar moeder leende het in 1990, maar bracht het nooit meer terug. Dat klopt niet. Ja. Mark, praat ons bij. 2-1 Amber Visser, 2-1 Utrecht. En Twente moet winnen om kampioen te worden. En ze hebben nog een kwartier om een achterstand goed te maken. Wat een heerlijke uithaal van 20 meter. Diagonaal in de verre kruising. Prachtige goal, 2-1 Utrecht. Amber Visser maakt hem. Oh ja, de hand voor de mond hier bij Diego Rey. Die schrikt zich rot. Ja. Ga door, Ron. We waren bij de bloopers. Als een grote journalist als Bernard Hammelburg per ongeluk een vies woord zegt op de radio, dan zou het natuurlijk wel heel flauw van me zijn om dat te laten horen. Maar ja, maar Geertje kent me. Biden zei na die aanval van Iran op Israël en het toch redelijk spectaculaire succes in het terugslaan. Ja, en als het onze collega Roos Mogré ook zou overkomen, zou dat natuurlijk ook wel heel flauw van me zijn. Maar ja, Margreet, je kent me. Ik stuit gewoon op een nee in Brussel, dus dat wordt echt wel ingewikkeld. Dus die internationale afspraken, die zijn belangrijk in deze. Joyce, hebben die boeren nog een beetje hoop. Als je Gordon uitnodigt, dan kan de uitzending behoorlijk ontsporen. Dat hadden wij natuurlijk ook een paar weken geleden. En onze collega Michel Blok kan er ook over meepraten. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Oh. Heb je iets meegenomen? Nee. Ga even mijn tas kijken. Nee, je mag ook iets symbolisch achterlaten, hoor. Diclofenac. Ik bel Dimitri op. Siri gaat er ook nog mee bemoeien. Siri? Zat je Siri aan? Nee, maar dat kwam bij jou. Dat kwam uit jouw tas. Die lach van Gordon. Heerlijk. Oh. Goed, op BNR is Rob de Wijk alle oorlogen weer eens aan het duiden. Oren, ja. Ja, oorlogen. Maar het blijft zoeken voor hem om sommige dingen in Jip en Janneke taal uit te leggen. Maar ze weten ontzettend goed dat ze daarmee mensen kunnen mobiliseren. Dus je ziet ook in verschillende landen dat verschillende groepen de puneut zijn. Ja. Hoe heet het ook weer? Dan het radiomoment van de week. Ja, het is er een uit een bijna jaarlijkse serie. Het begint bijna een traditie te worden. Namelijk de comeback van Tineke de Nooi op de radio. Ja, ze heeft bij alle zenders even gezeten. En nu is ze weer terug in de ether. Namelijk met haar eigen lokale programma op Dorpsradio Laren. Elke week live vanuit Galeriecafé vanuit het Rozenspierhuis. De woon- en werkgemeenschap van oudere kunstenaars waar Tineke nu woont is dat. Ze ontvangt daar gasten en neemt de dorpsnieuwtjes door met allerlei gasten. En ze draait natuurlijk muziek. Alleen ja, ze wil wel graag dat er wat publiek bij haar uitzending komt kijken. Het radiomoment van de week. Live vanuit Rozenspier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goedemorgen allemaal. Ik zal het eventjes de situatie hier schetsen. Jongens, er is helemaal niks aan. Je kan een kanon afschieten. Ik kom hier in het Grand Café van Rozenspier. Daar staat alleen de apparatuur van Dorpsradio Laren. En Erik achter de knoppen, gelukkig maar. En er is een lieve mevrouw die glazen aan het wassen is aan de overkant. Dus wij verwachten wel gasten. We zenden dit hele weekend live uit vanuit Rozenspier. Het Grand Café. Jullie in Laren en Blarikum en Eemnes zijn van harte welkom. Radio is een beetje een levenselixer voor Tineke. Leuk dat ze weer terug is. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron. Wij gaan afscheid nemen van Dien Goré. Dank. De gesprekken met jou en met Bas Ragels uit het vorige uur terug te luisteren via de podcast. Straks langs de lijn, Harry Hugo. Veel plezier met de bekerfinale. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Neem ik even heel je cv door. Dat voelt me een beetje gek. Of dat ging wel rap. En Stefan Komduur. Moeten we dan niet gewoon stoppen met het eten van het dier? En dan is die kwekerij ook helemaal niet nodig. Met persoonlijke gesprekken. Ik heb het mooiste cadeau gehad in het leven wat er te krijgen is. En dat is het hart van iemand anders. O, Den Haag. Al weken word ik door de heer Kee gestalkt of ik een keer wil komen. Ja. Nu ben ik er en dan word ik zo voor de bus gegooid. En elke dag een druktemaker. Een kabinet dat de maximumsnelheid naar 130 wil verhogen, dat is vintage 2010. De Nieuws BV van BNN VARA. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. AWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En